kontestacja. Dwudziesty ósmy kwietnia jest dzisiaj 2011 roku, dzień po moich 30 urodzinach. 30 urodziny, wyobrażacie sobie to? Ludzie tyle nie żyją. Ja dodatkowo jeszcze prowadzę kontestację, w której was witam. W czwartek wyjątkowo bardzo, zamiast Martina, po tej stronie Hugo Kosiński, bo się zamieniliśmy. Także Martin był w poniedziałek, ja będę w czwartek i za tydzień będzie dokładnie tak samo. Żeby nie było nudno, żebyście się nie przyzwyczaili do tego, że tutaj wszystko jest przewidywalne i zawsze wszystko jest tak samo i w kółko jest to samo i tak samo i w ten sam sposób. Więc będzie czasem inaczej. Więc tego każdego, kto się spodziewał Martina dzisiaj inny prowadzący, a ci, którzy się spodziewali mnie w poniedziałek, to usłyszeli Martina i usłyszą go w najbliższy poniedziałek również. Także witam was niezwykle serdecznie w Radiu Kontestacja. To będzie audycja formalnie nazwana Lewatywa Mózgu, ale czy umysłu, czy jak się ta audycja nazywa? Nieważne, bo to i tak nie moja audycja. W każdym razie każdego, kto jest w tej chwili z nami, zapraszam na naszego czata na stronę chatkontestacja.com oraz do telefonów. Będziemy promować telefony takie nie skype'owe, czyli jeżeli chcecie się pewniej dostać na antenę, to promujemy tych, którzy dzwonią z telefonów dzisiaj. Bo tak postanowiliśmy. To numer telefonu to 222-195-321, dokładnie ten sam numer telefonów od zawsze w kontestacji również. I o dziwo pojawił się Martin. Dzień dobry. Dzień dobry. Miło cię gościć w twojej audycji. Czy dobrze. Chciałbyś coś dodać? Nie, dzień dobry, że z Warszawy. Martin Lechowicz z Warszawy, dzień dobry. No, ja się dopiero teraz pojawiłem, już nie słuchałem tutaj tej audycji poprzedniej. Będzie coś tak, końcówka mi jakoś tak zaskoczyła, tylko że to się było o zarabianiu pieniędzy, tak? Nie, to o Bogu było. No właśnie, ale że niewierzący ludzie nie motywuje ich praca, pieniądze. Nie, czy nie sędzia powinien być nie wierzący? Bogiem, tylko takim. A to ciekawy, kurde, nie badany temat, ja muszę sobie przesłuchać. Bardzo ciekawe, ale nikt nie chciał dzwonić, oprócz wielu rzesz idiotów, którzy dzwonią ostatnio, bo się jakaś plaga idiotów chyba na wiosnę wyleźli jak glizdy po deszczu. No nie, to jest niestety cena popularności. Muszę powiedzieć, że niestety, jeżeli ktoś dociera do większej liczby ludzi, a my ostatnio docieramy niestety do w ogóle rzesz ludzi poprzez wszelakie media, w których się pojawiliśmy ostatnio, no to niestety trzeba przyznać, że większość Polaków to są debile. I co, jak widać na załączonym obrazku, że im coś się staje bardziej popularne, wychodzi z tej niszy kilkudziesięciu tysięcy ludzi, no to jak widać trafia wtedy do rzesz ludzi, którzy mózgu nie mają. No ale ja się zastanawiam, jak ktoś już nie ma mózgu, po co on chce powiedzieć całemu światu, zademonstrować, jaki jest głupi. No tego to nie rozumiem trochę. Bo jeszcze nie ma instynktu samozachowawczego, ja nie wiem. Może. Ja mam taką propozycję, że jak ktoś będzie dzwonił, to żeby odnotować jego numer telefonu, jak się okaże, że to jest kompletny idiota, który chce nam psuć tutaj program, to można dokładnie to samo zrobić, wysyłając mu różnymi śmiesznymi programami, na przykład 2000 SMS-ów i niech się poczuje mniej więcej tak jak my. No, to jest do zorganizowania. Bardzo łatwe. Napiszemy. Trzeba spisywać te numery po prostu. W każdym razie dzisiaj będziemy mówić o dwóch rzeczach. Jeżeli zdążymy, bo się coś Becia trochę przedłużyła, ale to nic. To my też się przedłużymy i dzięki temu kolejny też się przedłuży i będziemy nadawać dzisiaj kontestację do 4 rano. PKP tak działa. Będziemy czekać na następnego, nie? Na przesiadkę. No, więc dzisiaj będziemy mówili na dwa tematy, o dwóch rzeczach. Pierwszy chciałbym temat poświęcić, najbardziej strategicznemu produktowi trzeciej Rzeczpospolitej. No, nie są to reaktory jądrowe, nie są to czołgi, nie jest to wysoka technologia. Jest to strategiczny produkt na miarę naszych możliwości, czyli o cukrze będziemy rozmawiać. Aha. Tak. To jest najbardziej palący tutaj zapalający. Trudno żyć bez cukru. Trudno żyć bez cukru. Nie można filtrować bez cukru. A przecież w Polsce to jest podstawowa rzecz, do której się cukru używa. No, a w drugiej połowie będziemy rozmawiać o nazwie nowej dla Unii Polityki Realnej. Czekaj, jakaś brawa tutaj. Już mi telefony przysłaniają. Dżinglomat. I to będzie zupełnie bezproduktywna rozmowa, bo jeszcze wczoraj była produktywna, a dzisiaj już jest bezproduktywna, bo dzisiaj już Unia Polityki Realnej, znaczy, czekaj, żebym nie robił przekłamania takiego, jak robią wszystkie inne media. Dzisiaj partia UPR VIP, wybrała sobie nową nazwę już. Wybrała już? Tak, znaczy wybrała jedna osoba. Jedna osoba tam. Händla byś puścił. Nie mam Händla, właśnie. Składam oficjalny protest przeciwko podsłuchiwaniu rozmów prywatnych. No. Ale nie mniej będziemy, może pogadamy sobie, czy nazwa jest dobra, czy nie jest dobra. No, ale to w drugiej połowie. To zaczynamy od cukru, a co by nie. I może od źródeł zewnętrznych będzie outsourcowana zapowiedź. Gorzki problem ze słodkim cukrem. 6,50 zł za kilogram. Ta cena elektryzuje już nie tylko klientów, ale jest powodem politycznej awantury. To powiem, że to jest informacja trochę przedawniona, ponieważ miałem to puścić kilka dni temu, ale jakby się mnie nie było. Ale to nic. Ta sytuacja powróci jeszcze, bo cukier drożeje dosyć regularnie. Właśnie. I to, ta informacja, którą właśnie tutaj zjawiłem, muszę przyznać, że mnie powaliła na łopatki. Jak pokazałem ją Martinowi, to jego też. Ja zgłupiałem bardziej, nie zostałem powalony, tylko taki drętwy. To takie déjà vu się pojawiło nagle, bo jak my sobie oglądaliśmy kiedyś, może nie kiedyś, tak, oglądaliśmy sobie w kroniki, które wyświetlano w PRL-u, żeby zobaczyć, no, w jaki sposób się formowano społeczeństwo, w jaki sposób się go informowało o pewnych rzeczach i ukształtowywało ich światopogląd, no to odczułem takie déjà vu, słuchając tego materiału o drogim cukrze. I nie wiem, czy podzielicie te moje odczucia, właściwie nasze odczucia. No, to proszę. Że krótki wypad do pierwszego sklepu za Odrą pokazuje, że nasi zachodni sąsiedzi kupują ten sam towar za połowę ceny. I co gorsza, przy bliższym rozpoznaniu okazuje się, że to, co kupują Niemcy, to polski cukier. O cukrowym, cenowym szaleństwie Paweł Puska. Co powiesz, że to był polski cukier? Polski cukier, bo jego dziad był Polakiem. Polski cukier w niemieckim sklepie. Krew w żyłach cukru płynie Polska. Polski cukier. Polski. Dzięki polskiej krwawicy w niemieckim sklepie, że Niemiec polski cukier je. Bo przodkowie tego cukru w powstaniu styczniowym walczyli. To polski cukier jest. Są w Polsce miejsca takie jak to, gdzie cukier kosztuje tylko tyle. Cukier sprowadzony z Niemiec, choć trudno powiedzieć, że niemiecki. To jest nasz polski cukier? To jest nasz polski cukier, to nie jest ten niemiecki cukier, Martin. To polski cukier to jest. Trzeba rozróżniać narodowość cukru. Nie, niemiecki i obywatelstwo cukier. Też cukier. Polski cukier jest. Pakowany w Niemczech. Niemcy mają dotacje, dlatego cukier jest u nich tańszy. I teraz sprowadzamy, a na już prywatnie nie można kupować, bo po prostu zrobili ograniczenia do 10 kg. A to cukier kupiony dziś tuż za zachodnią granicą. Cena 75 eurocentów, czyli około 3 zł. I jeszcze coś. Producentem jest kompania, która w Polsce ma 6 cukrowni. Skąd więc tak wielka różnica w cenach? Głównie z paniki. Jeśli Polacy na wiadomość, że może wzrosnąć cena cukru, gwałtownie zaczynają wykupywać cukier, no to oczywiście producenci bez chwili wahania podnoszą natychmiast cenę. Chwilę wahania to jednak mają, czy dokładnie mieli. Bo jak twierdzą, nie da się nagle zarzucić rynku cukrem i równie nagle zbić lub podnieść ceny. Nasza sprzedaż opiera się na kontraktach długoterminowych, także my sprzedajemy cukier, czy kontraktujemy go z pewnym wyprzedzeniem, więc nawet w takiej sytuacji, jak mieliśmy ostatnio, wzrostu cen, pole manewru jest bardzo ograniczone. Nie tak mocno. Bezpośrednio u producentów cukier w styczniu kosztował 2,70 zł za kilogram. W lutym już prawie 3,30, a w marcu prawie 4 zł. A reszta? Reszta to nie rolnicy, bo ci buraki sprzedali już dawno, a pośrednicy, hurtownie i sklepy. Stąd też pytania. Czy można jakoś to ograniczyć i kto powinien się tym zająć? Bardzo ważne jest... Odpowiedzmy sobie na to ważkie pytanie, jak zwykle, zanim wysłuchamy reszty tego materiału. To powiedział, przypomnę, nie minister rolnictwa, nie pan premier Tusk, który chce wszystko regulować na tym świecie. To powiedział pan dziennikarz. Dziennikarz, który korzysta z wolności słowa, który generalnie, no jak dziennikarz jest wolnym zawodem, za wolną gospodarką również powinien stać. Tak przynajmniej ja sobie to wyobrażałem. Martin, co powiesz? Jak powinno się to ograniczyć? Ja kiedyś też byłem głupi, tak. Ale ten człowiek pracuje w TVN-ie, on dostaje 10 tysięcy złotych miesięcznie, czy ileś tam, nie wiem ile zarabia. Dużo dostaje. No, ja kiedyś byłem głupi, a niektórzy dalej zostają, to wiesz. Ale jak można w ogóle zadawać... Ale jakie ty masz pytanie w ogóle? Bo co w tym jest dziwnego, że ten pan z TVN-u takie głupoty gada? No, dlaczego to jest najważniejszy problem, który sobie stawia ten człowiek? W momencie, kiedy jest drogi towar, na przykład, nie wiem, widzi sobie samochód BMW, który kosztuje 1 000 000 złotych, powiedzmy, albo 500 000, i zadaje sobie pytanie, jak można zmusić producenta, żeby sprzedawał taniej. No właśnie, tak sobie zadaję pytanie. Ja nie wiem, dlaczego on sobie zadaje takie pytanie, ale pewnie dlatego, że jego uczyli w szkole ludzie, którzy się na Leninie wychowali i nie wiedzą, co to jest popyt, podaż i skąd się biorą ceny. A jakie ty byś sobie zadał pytanie, jak przyszła taka sytuacja, bo rzeczywiście ten cukier nieszczęsny w ciągu miesiąca z 3 złotych zdrożał do 6, czyli o 100%. Ja bym sobie zadał pytanie, gdzie jest najtańszy cukier i bym tam poszedł kupować. I nie wiem, jakie sobie jeszcze można pytania zadawać tutaj. Albo bym przestał słodzić, albo bym coś wymyślił. Jak to na rynku się robi zawsze. No to słuchajmy tak. Pytania. Czy można jakoś to ograniczyć i kto powinien się tym zająć? Bardzo ważne jest odpowiedzialne działanie urzędów odpowiedzialnych za konkurencję, za ochronę konsumentów i tutaj UOKiK trochę przespał sprawę. Może nawet nie trochę, bo kto przypuszczał, że będziemy tęsknić do takich cen jak te? UOKiK, czyli Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumenta, przespał sprawę, ponieważ ceny wzrosły. No tak. Więc z zasady powinien według pana Pawlaka, ministrów, zakazać wzrostu cen. Zakazać wzrostu. Jak ceny wzrastają, to znaczy, że dał dupy. Zakazać wzrostu popytu na przykład. Albo obniżki podaży też zakazać. Wyraźnie nie zadziałała niewidzialna ręka rynku. Urząd też jest trochę niewidzialny. Prowadzimy w tej sprawie postępowanie wyjaśniające. Jednak biorąc pod uwagę pojawiające się podejrzenia i sekretny charakter karteli, publiczne komentowanie tego typu spraw może być przeciwskuteczne, jeżeli chodzi o skuteczność działań urzędu. Sekretne działania karteli. Przeciwskuteczne może być, jeżeli chodzi o skuteczność. Skuteczność urzędów, sekretne działania karteli, czyli tych karteli 100 tysięcy sklepów na terenie całego kraju. Te kartele kraju są bardzo skuteczne. A tak. Cisza przed świątecznej słodkiej atmosferze raczej nie zaszkodzi. Szkodzi rządowi, który, jak zgodnie twierdzą ekonomiści, niewiele może. Nie wydaje mi się, żeby specjalnie można było wpłynąć na ceny żywności. A łatwiej jest rządowi wpłynąć na ceny paliw i energii. Rządy poszczególnych krajów już nie, natomiast rządy na poziomie Unii Europejskiej czy organizacji ponadnarodowych tak. Bo to, co się dzieje na tym rynku, to potroszę wynik działań Unii. Polska rocznie produkuje o 200 tysięcy ton cukru mniej niż potrzebuje, choć przecież mogłaby wyprodukować więcej, ale wprowadzono limity i cięcia. Skoro Unia Europejska dokonała 30% redukcji własnej produkcji w ciągu ostatnich 10 lat, to trzeba wyraźnie podkreślić, że to wpłynęło na ograniczenie podaży. Nie opłaca się też importować na dużą skalę, bo cukier na całym świecie zdrożał. Mamy wolny rynek, ale wielu sugeruje, że i na ten można delikatnie wpływać. I teraz zatrzymajmy się, to już jest prawie końcówka, ale... Że to oni mówią trochę sprzeczne rzeczy. Tak. Najpierw mówili, zaczęli cały materiał od tego, że cukier w Niemczech jest dużo tańszy, a teraz mówią, że cukier wszędzie zdrożał, to się nie opłaca importować. Tak, a druga informacja, jaką podali, to, że wielka reforma wprowadziła limity produkcji na terenie Unii Europejskiej, a drugie zdanie brzmiało, ale przecież mamy wolny rynek. Żeby to tylko takie sprzeczności tu były. Przykrzejrzycie na inne sposoby. Choćby drobną sugestią ze strony władz, że słodko już nie będzie. Paweł Puska, Fakty. Dziękujemy panu Pawłowi, naprawdę. Się postaram, tak. Mamy słuchacza, może na początek, zanim to skomentujemy jakoś. Witaj, słuchaczu, jak ci na imię? Cześć, Siedna z tej strony. Cześć. Słuchałem tego wszystkiego, to mnie może zaintrygować. Jaka? Czemu się wprowadza te limity na produkcji tego cukru? Trzeba by się wyprodukowało więcej trochę, coś by się zamagazynowało, byłoby na zaś. No to jest doskonałe pytanie, ponieważ rzeczywiście na terenie Unii Europejskiej panuje każdy kraj, nie firma, każdy kraj ma limit wyprodukowania cukru, jeżeli chodzi o fabryki zlokalizowane na terenie tego kraju. No dobra, ale limity na wolnym rynku, jak słyszałem? To nie jest wolny rynek, skoro są limity. To... Nie, dla mnie to jest generalnie idiotyczne, gdy byłem wychowany w ten sposób, że wiesz, dali coś za dużo, to się zdali na potem, nie? No tak, i tak działa generalnie w każdym innym, każdej innej kategorii towarów tutaj, nie? Jak jest za dużo długopisów, to się je trzyma i przestaje się produkować na przykład przez chwilę. Znaczy wiesz, dla nas to jest jasne, nie? Ale... Dobra, mniejsza to wszystko, dzięki też. Dzięki ci wielkie. No więc właśnie. Martin, jesteś z nami? Bo był jakiś problem z połączeniem. Tak, tak, jesteś, okej. Okay. Rzeczywiście to, co... Ja w ogóle ja nie rozumiem. To jest dla mnie to, trochę taka zagadkowa sytuacja, jak w przypadku tych stadionów, że ta piłka nożna jest u nas tak fetyszyzowana w Polsce i w ogóle w całej Unii Europejskiej, że jest jakiś taki specjalnie dotowany sport, że w sposób wyjątkowy i absurdalny i nigdzie się nie opłaca grać w piłkę nożną, bo jest to wszystko dotowane, tak samo jak, ja wiem, koleje również są jakimś takim kategorią produktów, które są wiecznie dotowane wszędzie i każdy wychodzi z dosyć oczywistego założenia, że należy regulować strukturę własnościową kolei i tak samo jest właśnie przy cukrze. Przy cukrze jest jeszcze śmieszniej, ponieważ Polska ma limit 1,5 miliona ton rocznie, co jest abstrakcyjną liczbą dla nas. W każdym razie jest to jakaś tam liczba ton cukru, które w Polsce można wyprodukować. I jeżeli by się tak zdarzyło przypadkowo, że wyprodukuje się go więcej, to trzeba go sprzedać za granicą. Taka jest zasada, taka urzędnicza, taka z góry narzucona na rynek. I co ciekawe, każda z firm, które działają w Polsce, ma określony tam limit, który może sobie wyprodukować i sprzedać na rynku polskim. Jest to, zdaje się, tam chyba pięć czy sześć firm, takich dużych. I jeżeli by jakaś nowa firma chciała wejść na rynek cukru w Polsce, to musiałaby postarać się o pozwolenie od urzędnika państwowego i o przydzielenie mu limitu na produkcję tego cukru, ale ten limit musiałby pochodzić od tych wszystkich innych, którzy już produkują. Rozumiesz? Tak, no rozumiem, że limit całości musi być zachowany. Tak. Że to jest gospodarka regulowana w 100%. Cała regulacja podaży jest regulowana odgórnie. Dokładnie. Oczywiście nie ustala się cen. Ceny są absolutnie swobodne, ale ustala się produkcję. Wobec tego produkcja, no się, jak wiadomo, się ustala tak, jak się ustala. Ale mnie inna rzecz zainteresowała w mediach, które się, bo ten temat cukru się przewijał wszędzie. Jakby gdziekolwiek nie wejdziecie, wszędzie są artykuły o cukrze. Mądrzejsze lub głupsze. Ja zacytuję taki trochę głupszy artykuł, który się pojawił w Newsweeku, czyli w gazecie, do której miałem przyjemność wywiad dawać ostatnio. Mhm. A dziś tam byłem znów. I, tak. No. A spotkałeś, czekaj, jak on się nazywa? Naczelnego też, tak. A Radosława Omachela spotkałeś? A to nie spotka. Nie, okay. To unikaj go raczej. Bo to jest człowiek, który napisał artykuł o cukrze właśnie, który też próbuje sobie tam dojść przyczyn. Znaczy, przytoczył kilka bardzo, oczywiście, bardzo tutaj ciekawych, interesujących faktów. Mianowicie to, że gdy Unia Europejska zajęła się regulowaniem rynku cukru, to się nazywało Wielka Reforma Rynku Cukru. Coś jak, wiesz, rewolucja kulturalna, nie? W ten deseń. I na terenie całej Unii Europejskiej urzędnicy doszli do takiego wniosku, że cukru się produkuje za dużo i trzeba go produkować mniej. Aha, no tak. To jest tak logiczne. Robiono to w ten sposób, że płacono producentom cukru i plantatorom za to, że ograniczą swoją produkcję, czyli za to, że nie będą produkować. Płaciło się tak od każdej tam tony tam po 1000 tam czy co, dużo, tak się dużo się płaciło, że nie będą produkować. No i siłą rzeczy no, pojawił się jakby deficyt. No. A za chwilę więcej szczegółów. Martin, możesz powiedzieć, że kogo słuchacie i tak dalej. Słuchacie Kontestacji Radia Wolnościowego. Ktoś na czacie powiedział, że TVN stosuje identyczne metody co Kontestacja, ale stoi na innym biegunie, z czym się zupełnie nie zgodzę, bo my nie mówimy w jednym zdaniu, że czarne jest czarne, a w drugim, że czarne jest białe. I to właśnie wszystko w ciągu tej samej minuty. Nie, to nie jest kwestia poglądów, to jest kwestia głupoty zwykłej. W tym materiale TVN-u były sprzeczne ze sobą informacje. No, już nie mówiąc o tym, że twórcy zdradzili, że kompletnie nie rozumieją ani zasad działania gospodarki, ani nie potrafią dojść do dosyć prostego wniosku, że regulacja cukru odgórna spowodowała jakieś nienormalne wahania cen. No, jakieś nienormalne, które na wolnym rynku by nie wystąpiły, bo po prostu by zwiększono podaż, jeżeli jest zwiększony popyt. Mhm, tylko, że nie mogą, po prostu nie może zadziałać rynek, bo ktoś go pilnuje, żeby nie działał. I pan od TVN-u jeszcze opowiada, że no nie zadziałała niewidzialna ręka rynku. No kurde, ciekawe dlaczego, no. Nie, na to nie wpadł już. Dlaczego nie zadziałała? Najpierw ją wsadzili w kajdanki, tą rękę, a potem mówią, no nie działa, no to jest zła ręka zupełnie. Nie działa ta ręka. To trzeba ją jeszcze bardziej wsadzić w kajdanki. Żeby były regulowane kajdanki. Bo rzeczywiście jakby cukier wzrósł tam o drobną kwotę, ponieważ pojawiły się jakieś tam nieurodzaje na rynku, no, ale w normalnych warunkach otwiera się po prostu magazyny i te zmagazynowane towary w poprzednich latach się po prostu sprzedaje i wszystko się reguluje w ciągu kilku dni. No, a tutaj... Dowód na to jest taki, że przez lata, kiedy nie było tej regulacji, ceny cukru jakoś nie skakały dramatycznie. Nic się nie działo z cenami takiego. Nie? A teraz podskoczyły trochę. Media zrobiły oczywiście raban, że to będą strasznie drogie. No i wszyscy się rzucili na cukier. No, zwiększył się popyt, to się zwiększyła cena. Też. Tak, a podaż nie mogła się zwiększyć, czyli ilość cukru nie mogła się zwiększyć. No, czy nie zadziałała ta ręka rynku, bo właśnie dokładnie tak działa rynek. No to jest prosta zasada. No, cena równa się popyt dzielone na podaż i koniec. Zawsze to działa. Czego tu nie rozumieć w tym TVN-ie? Ja nie wiem, że oni powinni wrócić do podstawówki, żeby się nauczyć podstaw zupełnych ekonomii. Powinni poczytać też trochę, a nie tylko uczyć się montażu. Kreator jest z nami na antenie. Cześć, Kreator. No, witam. Słodko witam, bo ja jeszcze cukier mam kupiony w zeszłym roku, bo kupiłem 10 kilo, bo było w jakiejś promocji po 2,5 zł. No i tak sobie stoi do dziś. Zostały dwa worki, więc mam tą sytuację w nosie. To nie pędzisz ale... bimbru. Cukier to jest niestety taki towar, który ludzie i tak muszą kupić, a jak ta durna Unia nałożyła limity, no to wiadomo, że przy tym, ile cukrowni zamknięto, jak mało cukru się teraz produkuje, cena będzie rosła, no to jest zrozumiałe. A to jest w ogóle tylko dla mnie też... Warto byłoby prześledzić w ogóle, czemu ta sytuacja jest w tej chwili taka, bo to zaczęło się 10 lat temu mniej więcej. Jak zaczęto zamykać cukrownie jak lesi, nie patrząc na to, czy są dochodowe, czy nie. Na przykład taka jest miejscowość Zduny w Wielkopolsce albo Koło na przykład. To 10 to nie 5 lat temu. Tam były dochodowe cukrownie, wprawdzie były państwowe i później jakiś cudowny sposób sprywatyzowali i dziwnie, że tylko Niemcy je kupili. Zresztą jak większość cukrowni w Wielkopolsce i na Kujawach kupili tylko i wyłącznie Niemcy. Żadna inna nacja nie kupiła tych cukrowni. I wszystkie jakoś nagle przestały być dochodowe, jak zaczęli Niemcy dowodzić nimi. A jak były państwowe, były dochodowe, przynajmniej ta w Zdunach i w Kole. Bo ale to może mają dobrych specjalistów od podatków po prostu i nie chcą wykazywać dochodu. Nie, ale one jak były państwowe, polskie, to przynosiły dochód, co jest najdziwniejsze. A jak stały się prywatne, niemieckie, no to też to wtedy zaczęły przynosić straty i je zamknięto. Bardzo szybko zresztą. No to wiesz, no to, ale to jest naturalne, ponieważ jeżeli są limity odgórne, to po co produkować? Jak wchodziliśmy do Unii, no to ktoś chyba wziął łapówki od Niemców, że takie idiotyczne limity nałożono, bo Polska jest na tyle dużym krajem, że powinna mieć dużo większe te limity. Tylko coś dziwnie, że te limity są takie niskie, prawda? No, powinna mieć limity, tak? Duże. Nie, w ogóle nie powinna mieć limitów, ale jeśli to ktoś przespał te limity, gdy przydzielano. Na przykład Czesi mają wciąż taką samą ilość cukrowni, jaką mieli przed wejściem do Unii, a w Polsce, tak jak przed wejściem do Unii produkowaliśmy, jeśli dobrze pamiętam, gdzieś tak 40% do 50% więcej niż nam było potrzeba i sprzedawaliśmy do Niemiec, co bardzo irytowało Niemców, to tak teraz jest na odwrót. Produkujemy o 15% za mało, stąd zresztą te ceny i jakoś Niemcy nam swój cukier wciskają albo polski cukier jest sprzedawany do Niemiec, tam ma niższą cenę, a u nas go brakuje. Chciałbym zauważyć, że największą spółką cukrową w Polsce jest polska państwowa córka spółka Polski Cukier, która zrzesza zresztą 30% rynku, a nie 100%. No tak, to dużo jednak. Tak? W ogóle powinni to zlicytować, a nie, że wszystko jest albo polskie, albo niemieckie. No to w ogóle tutaj nie widzę żadnej konkurencji. Czemu nie ma cukrowni francuskich, portugalskich, hiszpańskich? Czemu tylko jakoś Niemcy kupili te cukrownie? No to może, bardzo... może dlatego, że są zdolni, bo na przykład media też są w... No nie wiem, czy Niemcy 90... są zdolni, bo mają jeszcze wyższe podatki chyba niż u nas i to w wielu landach. Ja nie mówię o, państwie niemieckim, mówię o Niemcach. Dlaczego Niemcy mają większość mediów w Polsce? Przecież nie z powodu tego, że ktoś im potajemnie tutaj je stworzył, rozdał i tak dalej. Nie, po prostu sobie stworzyli, bo są dobrzy. Teraz to jakieś żarty... No, a co, nie są dobrzy? Nie mówi, że Krajowa Radia Radiofonii i Telewizji to w jakikolwiek racjonalny sposób rozdziela to i że nie ma tutaj wpływu finansjery niemieckiej na te media typu no, TVN. Ja akurat mówiłem o tym, mówiłem o rynku prasowym, bo tam jest głównie przewaga. No, Axel Springer to przecież niemieckie jest jak jasna cholera. No, a Bauer Media? Też. No to dziwne jakoś, że tylko niemieckie media tutaj są. No, może, może inni sobie nie radzą. Ale czym to tłumaczyć, że... Brytyjczycy mieli Rzeczpospolitą. Ja kiedyś Ziemkiewicz o tym mówił, że Brytyjczycy wspierali jakiś czas Rzeczpospolitą, to dostawali jakieś pogróżki, nie pozwalano im reklam publikować. Dziwne jakoś, że jak gazety spod szyldu Michnika dawały reklamy, jakie chcą, nawet jakiś burdeli, no to wtedy nikt nie reagował. Jak Rzeczpospolita dawała reklamy, jakie chce, to wtedy nagle była reakcja. To nie jest uczciwa konkurencja i to nie jest wolny rynek, moim zdaniem. No, okay. Tak samo jest w cukrze. Niemcy kupili cukrownie, pozamykali je, mimo że były dochodowe, a teraz sprzedają nam cukier. No, tak, oczywiście ale... winni jesteśmy my, bo jesteśmy głupi. Polacy Niemcy nas biją. Jacy my? Nie, ale ja nie Polacy są głupi, bo przede wszystkim głosowali za wejściem do Unii, głosowali na tych półgłówków, którzy takie kiepskie warunki tego wejścia nam zapewnili, więc sami jesteśmy sobie winni. Jak chcemy, żeby było inaczej, to głosujmy na Korwina i koniec tych limitów. Nie ma żadnych limitów. Cukier jest drogi, no to wejdą firmy, które go będą taniej produkować, ale to jest niewykonalne w tym socjalizmie. Dziękuję bardzo, Kreator. To był spot reklamowy UPR-u finansowany przez Kreatora. UPR VIP-u. No, a czemu tak na tego Newsweeka najechałem na początku? Zacytuję ci słowo, takie zdanie jedno. Przepraszam. W 2006 roku Unia Europejska rozpoczęła wielką reformę rynku cukru, pisze pan Radosław Omachel z Newsweeka. Z jednej strony miała ona zapewnić plantatorom i producentom w miarę wysokie ceny zbytu, a z drugiej względnie tani cukier w sklepach. Takie cudotwórstwo. Cudotwórstwo miał ten... Czyli oni chcieli inaczej zreformować fakt, że 2 plus 2 równa się 4. Tak, zamierzali zapłacić więcej dostawcom i taniej, żeby odbiorcy kupowali zarazem. No. Tak. I żeby jeszcze wszyscy zarobili na tym najlepiej. I pan Radosław to relacjonuje jako fakt oczywisty, zupełnie nie podlegający żadnej dyskusji. Rzeczywiście potem mówi, że wprowadzono rzeczywiście limity na produkcję cukru, co, jak tutaj cytuję, co ciekawe, było bardzo na rękę producentom i plantatorom, ponieważ płacono im za to, że nie uprawiali tego cukru, więc jednocześnie z jednej strony mieli droższy cukier, czyli tam droższy cukier niż poprzednio, a z drugiej strony jeszcze mieli dopłatę na to, czego nie wyprodukowali, czyli podwójnie zyskiwali. Tylko nie wiem, czyli jak... pół reformy wyszło. No. Rzeczywiście, no przecież teraz są zadowoleni bardzo, bo oni sprzedają za drogą no, wysokie ceny, nie? No. No co prawda wszyscy, którzy kupują, mają do dupy zupełnie, ale co tam, będziemy się tam... Pół reformy wyszło. Druga połowa... Nie, to fatalnie, koszmar po prostu jest i... Nie. Ceny cukru poszły 3 razy w górę, niepotrzebnie zupełnie, ale co tam, pół... Co dostawcy są zadowoleni. Tym, że no tak teraz się ich tępi z kolei w telewizji, że to jest niedobrze, źli są teraz oni. No i to pan Radosław mówi, że winą rzeczywiście za tą sytuację tego cukru to są niekompetentni urzędnicy odpowiadający za tą reformę. No to prawda, bo kompetentni urzędnicy w ogóle nie ingerują w gospodarkę. Więc... Kompetentni by się zwolnili i założyliby sobie firmę. Przestaliby być urzędnicy. No prędzej tak. Kompetentny urzędnik to jest jakiś oksymoron. Ja nie znaczy wiem. Kompetentny urzędnik to jest taki, który wyreguluje podaż na dokładnie taką, jaka by się automat sama z siebie ustaliła na wolnym rynku. Czyli który nic nie zrobi właściwie. Tak, czyli jakoś gra... No, z optimum po prostu. Jak ktoś grał kiedyś w grę The Settlers, to wie, że to jest niemożliwe. Bo tam właśnie jest takie sterowanie takim socjalistycznym państwem, gdzie trzeba od góry wszystkim sterować i zawsze widać, zawsze że... Są, tak, zawsze są problemy. Czegoś zawsze brakuje. Albo jest zawsze. Przy którejś, bo się nie ogarnie tak tego wszystkiego. A w Settlersach jest tylko bodajże kilkanaście produktów, nie więcej. a to porównajcie sobie do rzeczywistej gospodarki. To może odbierzmy Ciąga Bolunga, może tym razem słuchał nas od początku, więc będziemy miał bardziej kompetentną odpowiedź niż Beci. Cześć, Ciąg Bolunga. Ciągu. O, witam. Dzień dobry. Ja się z wami... O, przepraszam, ja cię chyba... Ja odzwonię do niego, bo nacisnęło mi się. O. Cześć, cześć, już jesteś znowu, tak, przepraszam, to omsknęła mi się myszka. Proszę. Okej, dobra. To ja się tutaj z wami nie zgodzę, że to przez Unię Europejską są zamykane cukiernie. Cukrownie, no. A przez kogo? Przez przedsiębiorców ogólnie. No, rozwiń. Może oni sami sobie cukiernie zamykają. No pewnie, że tak, no bo mają coraz mniejsze limity na produkcję, więc nie mają co tam produkować. No o to chodzi, że jak sobie zamkną, to nie będą mieli już limitów. Nie no, będą mieli wciąż limity, ale wiesz, oni ogarną mniejszą liczbą fabryk. Gdybym ja mógł na przykład całą audycję tutaj, całą kontestację prowadzić trzema prowadzącymi, to ja bym chętniej robił to trzema prowadzącymi niż 30, bo to jest mniej problemów. Banan. Tak, to był fałszywy ciąg Boluga, którego należy teraz zbanować elegancko. Spoko. Block this person. Block. Tam jest jeszcze report abuse. O, to czekaj. Dawaj, zrobimy report abuse do wszystkich. To jest abuse właśnie. Kurde, nie będzie. Dobra, kończę. Skończy się. Dlatego mi się to włączyło, ale to zawsze tak optymistycznie brzmi. To mi pasuje do ogólnego klimatu takiego z Unii albo z tam. Na cukier, na tańszy cukier. Szczególnie, że Donald Tusk rozpoczął swoim zwyczajem wojnę o tańszy cukier. No tak, jak to wojny. On musi mieć zawsze wojny, nie da się po prostu czegoś robić. Albo czegoś, kampania, wojna, czegoś walka. Nie robić. No, także rzeczywiście takie, znaczy są limity jeszcze i właściwie to tak naprawdę jest jedyny praprzyczyna droższego cukru czasem, że się czasem pojawia, że jeżeli w momencie, kiedy się pojawia zwiększone zapotrzebowanie na jakiś towar, a w tym przypadku się pojawiło, wszystko jedno z jakiego powodu, to nie ma żadnego znaczenia, to nie ma właściwie rynek możliwości reakcji. Nie ma żadnej możliwości, żeby wyprodukować więcej nagle, albo na przykład, żeby zmagazynowany wcześniej towar po prostu zacząć sprzedawać, albo kupić gdzieś, ponieważ jak, nie wiem czy wiecie, że kupno cukru, tego strategicznego produktu w Polsce, właśnie ten gość z Newsweeka właśnie w co drugim zdaniu mówił, że to jest strategiczny produkt, tak. Co, o co chodzi, że to strategiczne? Ja nie mam pojęcia, ale... Się do baku wlewa, czy co? Nie wiem. Nie wiem, właśnie... Ropa się z cukru produkuje. Do przeżycia właściwie jest potrzebne. Jak ropa jest konopi? Masz te... Cukier jest konopi. Do przeżycia jest ci potrzebna woda, chleb i cukier. Kracel powiedział, że no ludzie muszą kupować cukier. No muszą. Dlaczego? Ja też nie... Wiesz, dlaczego ty musisz kupować cukier? Ja nie kupuję cukru, chociaż rzeczywiście ja też nie, kupuję produkty, które cukier zawierają, ale z tego, co ja wyczytałem, to średnio rodzina, osoba czy rodzina w Polsce przejada kilkanaście kilogramów cukru rocznie. Więc no może kupować słodzik, no, który jest dużo tańszy. Więc jeżeli ten cukier zdrożeje, powiedzmy sobie, dwukrotnie, no to wtedy w skali roku no to będzie do tyłu o jakieś 30 zł. I to jest ten cały problem tutaj. Podczas gdy jak drożeje paliwo, ponieważ rząd po raz kolejny podnosi akcyzę albo jej nie obniża z jakiegoś powodu, no to zdaje się, ja płacę teraz chyba 100 zł więcej od ostatniego miesiąca za paliwo miesięcznie. Miesięcznie, nie rocznie, miesięcznie, czyli ponad 1200 zł rocznie. Wychodzi tylko dlatego, że rząd postanowił pobierać akcyzę. A było sobie motorower kupić, tak jak ja, mi pali 2 litry na 100 kilometrów. No to i tak to płacisz cenie kurierów i tak dalej. No to płacę, no. No tak. No. A to odbierzmy kogoś, a co by, nie będziemy się bać odbierać. Witaj, słuchaczu, jak ci na imię? Witam. Maciej z tej strony. Cześć, Maćku, co nam pozdrowienia. Proszę. Pozdrowienia wszystkich słuchaczy kontestacji. Dla Martina, dla ciebie, Hugo. Dziękuję. Życzenia urodzinowe. A dziękuję panu też. Tak. Serdeczne. Bananę dostałem. Mam taką uwagę. No. Jak ci panowie z tego Nisyka, czy ten redaktor z Nisyka tłumaczy fakt, bo jeżeli limity na produkcję cukru były wprowadzone, zdaje się, powiedziałeś, w 2006 roku. I dotąd chyba ten problem nie występował. To dlaczego akurat w tym momencie wystąpił? No to ja ci powiem dlaczego. Chcesz na to odpowiedzieć? Tak, ponieważ się pojawiły się niższe zbiory w tym roku. Buraka cukrowego gdzieś tam. Wobec tego rzeczywiście cena skoczyła o kilkadziesiąt groszy do góry, jak to przy każdym takiej zmianie. I wtedy wszystkie gazety zaczęły wieszczyć, że tutaj cukier drożeje i on będzie dużo, dużo droższy. I wszyscy się rzucili nagle na ten cukier i zaczęli wykupywać masowo. No to cena już wtedy nie wzrosła o 50 groszy, tylko zaczęła rosnąć od złotówkę, 2, 3, 4, 5 złotych i tak dalej. Bo nie można było sprowadzić łatwo cukru. Znaczy, oczywiście, że można było, bo teraz to uczyniono po dwóch miesiącach, tak? Na Allegro, jeżeli ktoś był sprytny, to zaczął sprzedawać od razu. To jest w ogóle, to jest w ogóle pierwsze miejsce, gdzie należy się udać w takich przypadkach, ponieważ tam się pojawił niemiecki cukier tak po dwóch dniach. To jest polski cukier, tylko w niemieckim opakowaniu. Tak. Powiem ci, że mam dużo znajomych, jako że prowadzę portal taki transportowy, mam dużo znajomych, którzy zajmują się transportem. I wiele z tych kierowców, którzy wożą ludzi rzeczywiście, to mówię, jak dotąd ludzie przewodzili z Niemiec, nie wiem, jakieś tam ciuchy, jakieś tam sobie inne rzeczy, teraz każdy z pasażerów ma przynajmniej 10 kilo cukru. Do takiej patologii doszło w Polsce. To jest niesamowite po prostu. Nie, z jakich produktów się robi. Ciekawe, co będzie następne trendy takiego? Co na przykład urzędnik powie, że tego jest za dużo na rynku? Na przykład, nie wiem, ciastek albo, nie wiem, tablic korkowych. Jest za dużo, należy zmniejszyć zapotrzebowanie, czy zmniejszyć podaż tablic korkowych. Tylko z drugiej strony, jak kiedyś ten interwencjonizm pojawił, wydaje mi się, że to było związane właśnie w latach 90., nie wiem, czy pamiętacie. Była taka historia, że rolnicy wychodzili na ulicę, Leper był ich przewodnikiem, przewodniczył tym wszystkim protestom. Protesty były właśnie o to, że oni produkowali, była tam tak zwana świńska górka, był problem innych zbóż, które produkowano w nadmiarze, bo rynek nie był w stanie skonsumować tego wszystkiego, tej całej produkcji, ceny spadały. No, to jest oczywiste. I wtedy właśnie rolnicy zaczęli protestować. Były wysypywania zboża, jakieś ostentacyjne, jakieś chore historie się działy. Ja pamiętam wtedy, że naprawdę wszystkie drogi były poblokowane. Nie było możliwości w ogóle poruszania się po Polsce. I wtedy właśnie rząd zaczął, takie pierwsze próby prawdopodobnie to były, żeby zacząć ten rynek narzucać pewne limity. I teraz, co teraz się stało? No właśnie teraz te limity były tak źle dopasowane do możliwej konsumpcji, tego co rynek może skonsumować. I chyba to jest ten powód. Ale to w ogóle powinniśmy wyjść w ogóle z tego mitu takiego, który jest tutaj tworzony przez media i polityków, a media, które je cytują, że w ogóle jest jakaś liczba zapotrzebowania na jakiś towar na danym terenie. Bo nie ma takiej liczby, bo te limity były wprowadzane z tego powodu, ponieważ urzędnik europejski, czy tam polski potem, stwierdził, że zapotrzebowanie w Polsce jest na 1,5 miliona ton rocznie. Takie jest zapotrzebowanie. I taki powinien być limit. A nie ma czegoś takiego jak zapotrzebowanie na określoną liczbę, ponieważ zapotrzebowanie się zawsze jest proporcjonalne do różnych czynników, między innymi ceny. Że zapotrzebowanie przy cenie 4 zł jest takie, a przy cenie 2 zł jest zupełnie inne. Nie ma czegoś takiego stałej liczby. Sobie tak krótko, przepraszam, że co by było teraz, gdyby na przykład tego w ogóle nie limitować? Co by teraz się stało? Rolnicy w tym momencie, podejrzewam, zaczęliby produkować po prostu masowo te buraki cukrowe, tam nie wiem, czy to jest w Polsce trzciny nie produkuje, tylko chyba z buraków, to te buraki zaczęli produkować. Po tym naprodukowaliby tego w nadmiarze, załóżmy, cena znowu by spadła, znowu by wyszli na ulicę, pojawiłby się znowu Andrzej Leper. Nie, ja myślę, że po prostu zbudowaliby magazyny. Tylko wtedy należałoby również, wiesz, nie regulować rynku nieruchomości w Polsce, ponieważ zbudowanie czegokolwiek w tym kraju jest cholernie drogie. Wobec tego magazynowanie towarów się nie opłaca, ponieważ budowanie budynków pod magazyny się też nie opłaca, jeżeli nie ma bardzo dużego zysku na tym. Wobec tego to znowu się zazębia. I to nie z powodu wolnego rynku, że tak się po prostu stało, tylko z powodu chorych regulacji, które się pojawiają w poszczególnych branżach w tym kraju. I oczywiście też jestem za przeciwnikiem regulacji jakichkolwiek, za wolnym rynkiem. Oczywiście. A jeżeli ktoś blokuje drogę, to należy tak go usunąć. Właśnie, co by było rzeczywiście, gdyby tego nie regulowali? A druga sprawa jest jeszcze takie moje pytanie. Dlaczego na przykład ludzie nie sprowadzają tego cukru? Ja mieszkam w Niemczech, tu cukier cały czas kosztuje 65 centów. Cena się nie zmieniła, tam też nikt na to nie zwraca uwagę. To w tym momencie zacząłem zwracać się tam w internecie o tych problemach w Polsce. Mhm. Zresztą te problemy też w ogóle są rozdmuchane do jakiegoś... że to niestety jest jakieś nie wiadomo jak ważna sprawa dla Polski. Się nie wydaje, że jakieś to było bardzo istotną rzeczą. No, te 30 złotych rocznie. No a dlaczego nie sprowadzają? Wiesz co, sprowadzają. Wiesz co, drobni handlarze sprowadzili natychmiast. Właściwie było do kupna w Warszawie, w głównych miastach. Było praktycznie natychmiast do kupna tani cukier, głównie właśnie z Niemiec, bo tam jest najłatwiej sprowadzić. Na taką szerszą skalę sprowadziła do Polski Biedronka. W ogóle horrendalne liczby tutaj, znaczy tony tego cukru i obniżyła ceny najbardziej ze wszystkich sieci handlowych, co zresztą pokazuje tutaj, że nie tylko Niemcy działają na tym rynku, a propos wypowiedzi kreatora, również Hiszpanie sobie radzą świetnie. Biedronka jest portugalska. Portugal, tak, a to blisko, jeden. Ale to wszystko jedno, tak, to blisko. I tak, obydwa kraje tak za chwilę będą kręciły się wokół plajty. Tam, gdzie jest ciepło i tam, gdzie mają plażę. Hiszpania będzie następna. Dobra. To co? Jeszcze raz wszystkiego dobrego. No dziękuję ślicznie. Dobrze, i pozdrawiam posłuszeć. Martina, do usłyszenia. Dziękuję. Dobrze posłyszeć ludzki głos w kontestacji. To jest, słuchajcie, kontestacji. Jakbyście jeszcze nie wiedzieli. Jest to radio ludzi wolnych, radio ludzi przedsiębiorczych i radio ludzi takich nastawionych na działanie, a nie tylko na konsumowanie albo na, broń Boże, na pomoc tego państwa. Staramy sobie sami radzić i również taką postawę promować wśród innych, żeby sobie sami radzili, czyli żeby nie domagali się, że coś mi się należy, tylko po prostu sobie to wypracowali. Jeżeli widzisz, że cukier jest za 7 zł, to idź, weź auto, weź kup dostaw, czy tam wynajmij dostawczaka i przywieź. I zarób na tym. Potraktuj to jako okazję do zarobienia, a nie jako coś, co znowu jest robione przez złych Niemców, złych, nie wiem, tam inne nacje, które nas chcą gnębić tylko i wyłącznie. Tylko no, bądź pomysłowy, zrób coś sensownego. No faktycznie jest bardzo łatwy interes. Bierzesz sobie ciężarówkę, jedziesz do Niemiec, kupujesz cukru, potem wystawiasz go od razu, może z jakiegoś żuka z napisem tani cukier na jakimś placu. Na środku. I... Tak, i za 4 zł, a nie za ten. No. A tylko jakiegoś sklepu, gdzie jest szczególnie drogi. Mhm. No. No. Ja motorowerem nie dam rady za bardzo. No właśnie ten. Dobra. Można dzwonić tutaj cały czas na naszą antenę na numer 222-195-321, 222-195-321. Dzwońcie raczej telefonami, bo to zawsze większa szansa, że was odbierzemy. Bo idioci nie chcą wydawać pieniędzy swoich, bo zwykle ich nie mają, bo nie potrafią ich zarobić. Więc jeżeli potrafisz zarobić na komórkę, żeby zadzwonić i wydać złotówkę na telefon, to zadzwoń tutaj. I zaraz przejdziemy do drugiego tematu, takiego szybkiego. Potem się przestraszyli tego, że faktycznie będziemy im wysyłać SMS-y, no bo... Ile my rzeczy robiliśmy, ludzie? O których napiszemy dopiero we wspomnieniach, jak będziemy za granicą tutaj, bo nie wszystko było w pełni legalne. No dobra, to kończymy temat cukru. Jak jeszcze macie jakieś komentarze, to piszcie w komentarzach na stronie www.kontestacja.com. Właśnie, Martin, kiedy wdrożymy nową stronę? No to a kiedy wdrożymy? No kiedy, bo to od ciebie zależy. Oj, to w przyszłym tygodniu, bo ja będę w Krakowie. No. Także w przyszłym tygodniu będziemy powoli wdrażać wersję beta tak zwaną i potem jeszcze będzie trochę dorabiania szczegółów, już tak, ten taki działający już wersji, będziemy wdrażać nową stronę. Także ostatnio w kontestacji się bardzo dużo tutaj rzeczy działo, których nie widzieliście, ale zostało bardzo dużo zmodyfikowane w kodzie strony, dzięki czemu ta strona teraz działa tak jak działa. Możesz, nie wiem, zareklamować trochę to, co powiedziałeś, to co zrobiłeś w tym tygodniu? A co ja zrobiłem w tym tygodniu? Te przyspieszenie. No tak, z powodu, były takie problemy małe związane z kontestacją, no dosyć potworne problemy. Czego nie było widać. Znaczy, ale... No tak, bo po prostu bardzo duża ilość ludzi zaczęła przychodzić do kontestacji i serwer powiedział, że strasznie zamulamy już ten serwer i coś trzeba z tym zrobić i nas zamknęli, prawda, całą stronę. No bo niestety inni klienci też chcą, żeby im strony działały, a my jesteśmy bardzo duzi już. No więc musieliśmy coś w panice zrobić i zrobiłem w panice bardzo duże przyspieszenie strony, tak, że ładowała się rzeczywiście bardzo długo, do 4 sekund nawet trwało całe wygenerowanie się strony na strony www.kontestacja.com. I po przeróbkach, które zajęły parę dni i było sporo problemów, błędów i tak dalej, jeszcze czasami są problemy, no teraz się generuje w 1/10 sekundy najwyżej. Także kilkaset razy szybciej wszystko działa. No. Da się zrobić takie czary, aczkolwiek to dużo pracy wymaga i testów i takich różnych. No, także byłem trochę zmęczony już tym. I są pewne opóźnienia teraz tam w pojawieniu się różnych rzeczy, ale to jest spowodowane no już takimi mechanizmami, na których działają już duże serwisy internetowe, no bo to niestety małe mogą sobie pozwolić na pełną jakąś taką wolną amerykankę, jak już jest ktoś jest dużym serwisem, to niestety, żeby nie zarżnąć serwerów różnych, musi sobie różne takie triki stosować, także jeżeli znajdziecie jakieś błędy jeszcze, to możecie oczywiście mailować do nas na adres redakcja@kontestacja.com. Żeby nas informować, bo pewnie na pewno coś jeszcze gdzieś nie działa. Tak, tak. Ale... no powiadamianie w ramówce na przykład nie działa. O, no chociażby. No chyba nie będzie niestety działać, albo będzie ramówka na innej stronie, to wtedy może. Będzie na innej stronie ramówka. A no to będzie działać. No to będzie. Na przyszłej stronie tak, będzie. Na przyszłej, którą w ciągu powiedzmy sobie tygodnia, dwóch będziemy wdrażać tutaj. Całkowicie zupełnie nowa odsłona strony graficzna, żeby to wszystko było bardziej przejrzyste i żeby wyakcentować te rzeczy, które należy wyakcentować. Dobra, drugi temat. UPR VIP. Partia, z której nazwy wielokrotnie nabijał się prowadzący tą audycję, znaczy tą oryginalnie audycję, czyli współprowadzący dzisiaj, czyli Martin, no, która jest... Zasłużyła sobie na to, żeby się z niej nabijać. Zasłużyła sobie swoją formą, należy się na nią nabijać, bo jak wiemy, no, żeby wymyślić dobrą nazwę, znaczy ludzie, którzy tworzą nowe produkty, czyli my głównie, czyli ja Hugo, ty Martin i pewnie wielu również słuchaczy tutaj, którzy są przedsiębiorcami internetowymi, między innymi internetowymi, wiedzą, żeby wymyślić jakąś dobrą nazwę nowego produktu, nowej firmy czy czegoś, trzeba trochę pomyśleć, tak? Na przykład, żeby wymyślić słowo kontestacja, które jest prostym, wpadającym w ucho, fajnym słowem, no trzeba było trochę się wysilić, tak? Nie można było wziąć pierwszego z brzegu, bo wtedy to by się nazywało, nie wiem, jak by się nazywało nawet. Mieliśmy dużo jakichś takich nazw wcześniej. Na przykład protoplasta tego kontestacji się nazywało koczowisko dekadencji na przykład. Było. Tak. Co nie było też złą nazwą, ale kontestacja jest lepszą. A mieliśmy poza tym wiele innych propozycji. No więc UPR VIP, czyli partia jedyna właściwie licząca się w tej chwili partia na rynku wolnościowym. W Polsce nazywa się tak, jak się nazywa, ponieważ powstała przez sklejenie dwóch partii, przez VIP, czyli wolność i praworządność oraz przez UPR, który zresztą został nielegalnie przyklejony do tej drugiego utworu. I powstał w ten sposób UPR VIP, czyli Unia Polityki Realnej, kreska wolność i praworządność. Tam jeszcze jedno i powinno być właściwie. A na końcu JKM, czyli to była pełna nazwa, powinna brzmieć tak. UPRIWIP JKM. No, jak, Janusza Korwin-Mikke. Jak mówi przeciętnemu człowiekowi właściwie ten, głosuj na taką partię. A on mówi, a to kto to są? To mówisz, to ci od Korwina. No i wtedy wszyscy oczywiście wiedzą, bo wiedzą, że Korwin tak. To Korwin. No możesz też powiedzieć, to jest konserwatywno-liberalna nowa prawica, ale to kompletnie nikt nie zrozumiał, o co tobie chodzi. No więc partia UPR, VIP, zrobiła sobie taki konkurs trochę, konkurs na nową nazwę. Takie na swojej stronie uprvip.pl. Widzisz, ja teraz muszę powiedzieć, to jest UPR kreska VIP, tak, z kreseczką w środku PL. Nie mogę tak szybko powiedzieć. Kontestacja.com. Więc zrobiliśmy taki konkurs, żeby ludzie wysłali swoje nazwy, a inna z kolei strona zrobiła sobie ranking nazw, które tam uważało sobie za stosowne i nazwy, które pojawiały się, to była Konserwatywna Partia Wolności, albo wolność i praworządność, czyli po staremu, albo wolność, własność, sprawiedliwość, albo UPR VIP po staremu, albo partia konserwatywno-liberalna I dwie propozycje, które się liczyły, właściwie tak, dwie propozycje, które się liczyły, to była Partia Wolności oraz Nowa Prawica. I zgadnijcie, która nazwa jakby wygrała w tym rankingu nieoficjalnym przeprowadzonym na stronie. Martin, ty już wiesz. No ja wiem, ale przyjęli ją? A to za chwilę powiem. A. No to mówcie na naszym czacie, na stronie chatkontestacja.com, a ja powiem o sponsorach w kontestacji, ponieważ to radio, czyli którego słuchacie w tej chwili, utrzymuje się ze sponsorów, czyli z takich całkowicie dobrowolnych, nieprzymuszonych darczyńców, którzy uważają wzorem starych polskich przedsiębiorców, którzy finansowali bardzo takich wiele projektów społecznych, które uważali za słuszne. I kontestacja jest takim projektem uważanych przez niektórych za słuszne, za słuszny projekt. I te osoby dają po prostu pieniądze. Jeżeli więc jesteś osobą, która chce zostać sponsorem kontestacji, to musisz wejść na stronę kontestacja.com. Po prawej stronie jest taka kolumna, zostań sponsorem i tam możesz bardzo łatwo i przyjemnie i szybciutko przelać nam dowolną kwotę pieniędzy. Co robi kilkadziesiąt osób w tej chwili, jak widzicie, miesięcznie i z tego się utrzymujemy. Jakby to było kilkaset osób, to wtedy przeżyjemy, bo nie wiem, jak będzie z serwerami teraz. No właśnie, teraz, zaczyna się drogo robić. Teraz nam przyszedł rachunek na $150 właśnie, Marcin, trzeba zapłacić za tego dwóch dni, a potem trzeba będzie być może wykupić serwery dedykowane, których cena wynosi no, od kilkuset złotych za jeden w górę miesięcznie. Okej, więc jeżeli ktoś z was taryfę ulgową taką stosował w sponsorowaniu, to teraz jest dobry moment, żeby sobie przypomnieć, że bo trzeba zapłacić za serwery i radio, jak nie zapłacimy, to zniknie, więc pamiętajcie, to jest wasze radio. No, muszę powiedzieć, że koszty przez naszą popularność, która jest niewątpliwą popularnością, jako że sprawdzałem ostatnio statystyki czy transferu i w tej chwili już generujemy miesięcznie ponad 2,5 terabajta. No ostatnim razem, jak mówiłem, to był terabajt. Tak, i to było. I to była właśnie kwartał temu chyba, czy tam. Jakieś... Chyba miesiąc temu, nie kwartał, to niedawno mówię. Nie pamiętam dokładnie. Miesiąc czy dwa najwyżej. To było jakoś ten rząd wielkości w każdym razie. Teraz już jest 2,5 terabajta, nie wliczając jeszcze tam z tego streamingu. No nieważne, nie wdawajmy się w szczegóły. To jest dużo. I to wymaga dużych mocy obliczeniowych, dużych transferów, osobnych serwerów tak naprawdę w tej chwili. Powiem tak, jakbyśmy korzystali z polskich firm hostingujących, to by nas w życiu nie było stać na to, w żaden sposób możliwy i brakowałoby nam no chyba ze 3 razy więcej tego, co mamy do dyspozycji w ogóle, żeby w ogóle działać. Zgadza się. Z założenia rzeczywiście nie współpracujemy z firmami polskimi, ponieważ są po prostu zbyt drogie i to na prawie wszystkich możliwych polach. Mhm. Także, no jeżeli, no taka jest sytuacja, no mówimy jak jest, tak. No niestety przepraszamy bardzo, że osiągnęliśmy taki sukces. Teraz. Wybaczcie. Teraz musimy ponieść tego koszty. To jest tak jak, nie wiem, może oszczędzaj światło, nie ten, oszczędzaj kontestację. Nie słuchaj kontestacji. Ja bym chciał, żeby na przykład UPR zawsze miał takie problemy, że no przepraszam was, ale osiągnęliśmy 30% wyników w wyborach i teraz potrzebujemy. Musimy za podróże i za delegację zapłacić, tak. Musicie dać jeszcze milion, tak? Więc my mamy odwrotne trochę problem niż te partie. No, szkoda, no. Więc jeżeli czujesz się, no, jeżeli czujesz się przedsiębiorcą, który widzi to wszystko, to przyjdź i daj. Nie, tak naprawdę poważnie rzecz mówiąc, także jeżeli sądzisz, że mówimy to, co tu robimy, to jest fajne, jest okej, okay, jeżeli docieramy do ludzi w sposób taki, który ci się podoba, że piszą o nas gazety, które zresztą później obrażamy w audycjach tak naprawdę. Co... Nie, nie obrażamy. Nie, pisarzy tylko niektórych. Niektórych, którzy są niekompetentni według nas i to jest, należy to mówić jasno i wyraźnie, dlatego ja tutaj zawsze kładę nacisk... No, albo mieli gorszy dzień na przykład. Zawsze kładę nacisk na to, żeby nazwiska mówić, a nie samymi markami jakichś tam tytułów, tak dalej. Wiemy, że na przykład, że gazeta Fakt jest generalnie gazetą szmatławą, ale cała reszta to nie, Newsweek jest bardzo dobrą gazetą według mnie, no ale jak widać ma autorów takich, którzy no nie powinni tam chyba pisać specjalnie, bo nie uczyli się o ekonomii w szkole, a żeby być dziennikarzem, trzeba niestety znać się na ekonomii. Dobra, Martin, obserwujesz naszego czata? Obserwuj. Czy tam pojawiła się nazwa jakaś? Która... No, różne, ale nic ciekawego ani poważnego. Na przykład kreator Marek Jurek poleca i to jest maniakalny, alternatywny, republikański ekstremista i tak dalej, bla, bla, bla. Więc nie wiem, czy takie bierzemy pod uwagę. W każdym razie w tej ankiecie na tej stronie wygrał, no w ogóle bezapelacyjnie, wygrała nazwa Nowa Prawica. I to był taki rząd wielkości, był taki tego rządu wielkości, że wzięło, w ankiecie w ogóle wzięło udział 10 tysięcy osób. To dużo. Z czego 8 tysięcy zagłosowało na Nową Prawicę, a 2 tysiące na te wszystkie inne nazwy. To bardzo dużo. Partia Wolności dostała kilka procent, też się trochę wybijała, tak. Ale generalnie Nowa Prawica w tym akurat zamkniętym bardzo sondażu rządziła. Jest popyt na prawicowość. I co uważacie w sprawie tej nazwy? Czy to jest dobra nazwa, czy to jest niedobra nazwa? Albo jak UPR według, UPR VIP, przepraszam, jak partia głosząca hasła wolnościowe powinna się nazywać? No i piszcie tutaj, albo na czacie, albo później już w komentarzach pod tą audycją na stronie kontestacja.com. Uważam, że niekoniecznie Nowa Prawica. Właśnie, a co ty masz? Uważam, że bo, nie. Bo ja muszę powiedzieć, że mnie to zdziwiła to, może nie tyle zdziwiła ta ankieta, ponieważ ludzie byli zasugerowani trochę, bo nazwa serwisu jest trochę taka zbieżna, czyli dokładnie tak samo się nazywa. No tak. Przekaz podprogowy. Że no. Najpierw wybrali domenę, a potem robią głosowanie na jaką, no, jaka będzie nazwa. No coś w tym guście. No ale to nie jest ważne, nie, bo to sondaż okej, okay, może być całkiem nie okej. Okay. No po prostu trafili całkiem, akurat. Całkiem stronniczy, ale czy nazwa Nowa Prawica jest zła? Według ciebie tak całkiem kompletnie, zupełnie beznadziejnie zła? Jest, no nie jest beznadziejnie zła, no mogę gorsze wymyślić, ale ona jest, ja bym powiedział, międzymierną, a dostateczną. Dlaczego? Dlatego, że po pierwsze nic nie mówi w ogóle, nie mówi o tym, co, jaka jest natura tego ugrupowania, no chyba, że to ma być jakaś taka prawica. Prawica nic nie oznacza, ona tylko oznacza, że jest się z którejś strony, a nie w to, w jakie się ma poglądy. Po pierwsze, po drugie już istnieje prawica i ma ona dużo lepszą markę, dużo bardziej ugruntowaną i po prostu nie ma szans się przebić z jakąś nową prawicą, skoro stara jest tak silna w swojej prawicowości. Czyli choćbyśmy nie wiem ile gadali, że to tak naprawdę nie jest prawdziwa prawica, to i tak nie mamy szans dotrzeć tym do ludzi i zmienić im sposób myślenia tutaj. Że mówię już, że my, no albo ktoś inny. Dlatego to jest niedobra nazwa, ona nie ma za bardzo, no nie ma co z nią zrobić dalej, ona nie będzie miała siły przebicia, nie ma w którą stronę iść teraz z nią. To jest takie kopanie się z koniem teraz, tak? Takie kopanie się z koniem, że no. Ktoś sobie wyrobił, że on jest jedyna prawica, jest to, nie wiem, Kaczyński Jarosław, tak? Albo tam inne odłamy. No i po co mu wchodzić teraz w rachubę? No wiesz, bo teraz będzie trzeba tracić 90% energii na przekonywanie ludzi, że to my jesteśmy ta właściwa prawica, a nie tamci, zamiast na szerzenie po prostu jakichś poglądów i mówienie to, co się chce powiedzieć. Czyli byłbyś, optowałbyś albo się inaczej będzie w ogóle nierozpoznawalny. Optowałbyś za nazwą Partia Wolności. No lepsza to jest nazwa, ale też jeszcze nie idealna, bym powiedział, że to międzydostateczne, a dobre już jest. A masz jakieś lepsze propozycje? A Liga Wolności może. Liga? Albo, nie wiem. No nie, bez partia. Chodzi mi o to, że słowo partia też nie jest dobre. Wolności jest już dobre. Coś tam wolności. A Liga mi się kojarzy, wiesz, z tą Ligą, która tam rządziła. Cześć, słuchaczu, ścisz radio, wyłącz i jesteś na antenie. Cześć. Właśnie to zrobiłem. Witam was serdecznie. Dzień dobry. I pozdrawiam. Pierwszy raz mi się udało w sumie dzwonić do was. No, czuję się wyjątkowy teraz. No, jestem. Martina poznałem w Warszawie po kongresie. Aha. Pod tą waszą piękną zygmuntowską palmą. Wiemy, że kiczowa. W każdym razie, w sumie fajnie, że przestaliście już mówić na temat cukru, bo to się zaczęło nudno robić, ale chciałem powiedzieć wam fajną, ciekawą rzecz. Dawaj. A propos właściwie w pewnym sensie cukru, właściwie Unii, a nie cukru, mianowicie pamiętam taką sytuację, to były początki Polski w Eurokołchozie i mój kuzyn, który jest gospodarzem dosyć dużym, ma kilka tysięcy świń, no planował ich tam lekko chapnąć na jakąś kasę. Ale chłop prosty, umiejący liczyć, no policzył sobie, że biorąc tą dotację na... To było dokładnie na chlewnie, na 2000 świnek, pod, powiedzmy, warunki unijne, czyli specjalne, wiadomo, boksy, limity związane z ilością miejsca, dosyć skomplikowane procedury przyznawania tego wszystkiego, policzył sobie, że a 50% miało być to refundowane zaledwie, że posiadając ten kapitał 50%, który posiadał tak czy tak, powoduje to bez zobowiązań za własne pieniądze. Dążę do tego, że tak jest w większości przypadków. To jest pewien haczyk, który stoi na straży wszelkich dotacji, powodujący, że ludzie są zobowiązani do pewnych nienormalnych zasad, które daje nam Unia. Także ostrzegam, żeby nie popadać w to i jednak zdecydowanie korzystać z własnych możliwości finansowych, finansować wszystko z własnych pieniędzy i broń Boże nie brać żadnych dotacji i zobowiązań z Unii. Naprawdę nie warto, a wręcz może to źle się skończyć. Także tyle chciałem powiedzieć. I się zniknął tutaj w tajemniczy sposób nasz słuchacz. I to muszę powiedzieć, że to jest głos rozsądku. Głos rozsądku w kontestacji tutaj właśnie był, ponieważ my obserwujemy to samo zjawisko, czy ja przynajmniej obserwuję, nie wiem jak ty, Martin, w wszelkich dotacjach na rozwijanie projektów internetowych, biznesów internetowych, czyli wszelkie dotacje z PARP-u, że tak naprawdę wzięcie dotacji z Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości na swój biznes internetowy powoduje, że trzeba się tyle absurdalnych, zupełnie kretyńskich przepisów trzymać, że taki projekt nie ma szansy powodzenia. Co zresztą widać w praktyce, że właściwie żaden z tych projektów się nie udał. Można wyliczyć na rękach właściwie na jednej ręce drwala można wyliczyć projekty, które z dotacji mają jakiś sens w tej chwili, a według mnie nie mają. Martin? Ja już jestem z powrotem. Ja chciałem powiedzieć, że Darkest Khan całkiem fajną nazwę wymyślił. Liga Ludzi Wolnych. Co my z tą ligą? A liga się w ogóle... No a jakie słowo? Partia jest lepsze niż liga według ciebie? No nie. No to ja powiem, jaka nazwa wygrała w tej chwili, ponieważ pan Janusz Korwin-Mikke, prezes, ogłosił, że... The One. Czekaj, gdzie tu jakiś... Ja nie mam tylko... W jakiś jingle mam jakiś spalony. Nie, w ogóle... Wiesz co robisz? Znowu, i znowu narzekasz. Podprowadzenie musi być. Ale my nie mamy mówić, że coś mamy źle. Mamy mówić to, co mamy dobrze. Przemilczaj to, że nie masz... No. Przemilcz te jingle. Po uważnym rozpatrzeniu argumentów, cytuję pana Janusza, za różnymi propozycjami uznałem, że najlepszą nazwą jest... No! Jest! No! Kongres Nowej Prawicy! To chyba jaja robisz. Nie, to poważnie czytam. Partia się ma nazywać Kongres? Tak. Tak przynajmniej jest napisane na oficjalnej stronie uprvip.pl w ogłoszeniu numer 185. Martin, teraz relacja na żywo. Mnie rozczarowało. Jeden ze współzałożycieli Polskiego Radia Wolnościowego, Kontestacja. Komentuję. Co pan myśli na temat nowej nazwy partii UPR-VIP? No ja nie wróżę jej przyszłości, bo ona marketingowo nie jest najlepsza. Dlaczego? Dlaczego? Co jest... No to prawda, nie ma słowa partia, tylko ma kongres, ale widzisz, kongres się nie kojarzy w ogóle ze zbiorowością ludzi, którzy są partią. No. Kongres? Kongres? Tak. Nie, może się jakoś przyzwyczailiśmy do tej... Tego I znowu ta prawica występuje. I po co to nowa, to ja też nie wiem. Przecież to jest jedna z najstarszych partii, jakie są w Polsce w ogóle. Jest chyba piąta w kolejności najstarszych zarejestrowanych partii. Teraz już nie może być... Unia Polityki Realnej w każdym razie była. Stara. Tak, i teraz się nazywa Nowa, mimo że jest stara. No właśnie, coś jest, kurde, nie tak ciągle. No Unia Polityki Realnej, która stosowała nie do końca realne podejście do różnych spraw, się nazywała Unia Polityki Realnej. Teraz się będzie miała w nazwie Nowa, mimo że jest najstarszą w Polsce, jedną z najstarszych. I prawica, mimo że no to jest prawica właściwie, ale tylko z określonego punktu widzenia. No różne są punkty widzenia, to co to jest prawica. Więc dziwne troszkę. A może tak w Australii, gdzie się... Znaczy, to takie oderwanie od rzeczywistości tu widzę znowu trochę. Ale może mi się wydaje, może to... Spytajmy autorytetu Mariusa. Cześć Mariusz, co sądzisz o nowej nazwie UPR-VIP, który brzmi Kongres Nowej Prawicy? Znaczy ja jestem w ogóle... przerażony, to czyli ja myślałem, że to ma być nowa prawica, nazwa partii, a tu dodali to kongres z przodu, nie wiem w ogóle po co. No, nie wiem, bo to jest świeża informacja, to w ogóle jest z dzisiaj, z godziny. No racja, bo przecież w nowa prawica nie było partia słowo, to po co jeszcze kongres dodawać? Z 14 dzisiaj informacja. No. Właśnie, ja mam nadzieję, że jeszcze jednak parę osób tam się odezwie, że to jest kretynizm i jeszcze tam będą debatować i jeszcze to zmieniać, bo... To Mariusz, jak ty byś nazwał taką partię wolnościową? No ja bym kulturalnie wrócił do tego, co było. VIP. Wolność i praworządność. Dlaczego? Dlaczego? Po pierwsze, ładnie to mówi o tym, czego chcemy, prawda? To czy czego oni tam chcą. No bo Korwin jak się bardzo prawa trzyma, prawda? No jednej strony chce wolności tej gospodarczej i w ogóle dla ludzi, no to wolność i praworządność, prawda? Że szanujemy prawo, ale chcemy wolności. Chcemy, żeby to prawo nie ograniczało naszej wolności, ale je szanujemy. W jakiś sposób, prawda, może ograniczyć naszą wolność? Jakby to powiedzieć, no wolność, ale w granicach prawa, tak? Tak, znaczy zgadza się, logicznie jest to jak najbardziej do uzasadnienia. Tu się zgodzę, muszę powiedzieć, że rzeczywiście mówi to, o czym mówi. Wadę ma taką, że właściwie ma wadę zasadniczą, taką jaką się popełnia wadę w konstruowaniu nazw produktów wszelkich, czyli że się nie różni od innych. Tak, ona się próbuje naśladować styl nazewnictwa PiSu za bardzo, znaczy, zamiast się tak troszkę robić coś bym jeszcze tutaj że to jest partia VIP, dla VIP-ów. Więc no, tutaj, prawda, tak, można to jest sobie, plus, jak najbardziej. To jest taki plus PR-owy, który można, no, że tak powiem, coś takiego VIP, jestem w VIP-ie, no nie? Jestem VIP-em. To przyciąga ludzi młodych, więc tutaj, że tak powiem, przyszłość leży w młodych, więc też to jest takie, że tak powiem, bardzo dobre zagranie. Nie wiem, czy to ktoś przemyślał, czy to tak przypadkiem wypadło, ale warto byłoby, wiesz, z tego wykorzystać. I było sobie, wiesz, nowa partia VIP, nawet takie flagi mieli, prawda, ciekawe, zawsze się stawiałem, skąd oni to wzięli, te flagi. Ja to Finlandii flagę przypomina, albo ostatecznie taką przemalowaną Wielkiej Brytanii, prawda? No ale idą z czymś takim, no dobra, są oryginalni, mają tego VIP-a, są nawet fajni, prawda, tej młodzi, dużo młodych, dużo jakichś inicjatyw, dużo jakichś fajnych filmików na YouTubie. No ja fajne to ja, takie, ja ci powiem, takie. Ja ci powiem jedną rzecz. To, czego powinniśmy się uczyć na naprawdę od przeciwników politycznych, to, co robią inteligentnie. Czyli przykład partii, która się świetnie odróżniła od całej konkurencji, która była na rynku, to jest przykład Platformy Obywatelskiej. Dokładnie, to miałem powiedzieć też. Tak. To jest nazwa partii, która wcześniej właściwie nikt w ten sposób nie stworzył nazwy partii. Właśnie były jakieś takie różne, jakieś AWS, jakieś takie skróty, jakieś takie, wiesz, rozwinięcia, coś tam trzeba było sobie rozwijać i tak dalej. Oni właściwie poszli zupełnie w innym kierunku. Zupełnie stworzyli coś, wiesz, całkowicie innego i tym się odróżnili i przejęli władzę, chciałbym zauważyć. Oczywiście nie tylko dzięki nazwie, no to oczywiste. No nazwa, ale nazwę nie można nie doceniać. Nazwa jest naprawdę bardzo ważna przy przejmowaniu władzy i przy zdobywaniu popularności. Tak samo Radio Kontestacja. Bez tej nazwy byśmy nie byli aż tak popularni pewnie. Gdybyśmy wyjątkowo głupią nazwę wymyślili. No. Mariusz? Ja powiem, że się strasznie się załamałem, jak zrobili to UPR, pauza VIP. Bo to już było takie kretyństwo, że po prostu głowa mała. Ja nie wiem, to w ogóle na coś takiego wpadł i kto to przytaknął, że to w ogóle przeszło. Wiesz, to jest tak jakiś twór mutacyjny, że głowa mała. Tak, sobie SLD, UP. Ale wszystko w Polsce tak wygląda. No, tworzenie prawa tak wygląda. No dlaczego w Polsce jest tyle różnych ograniczeń prędkości, skoro gdzieś na świecie w normalniejszych krajach są ze 3? W Polsce jest nawet inna prędkość, inne ograniczenie prędkości w różnych godzinach. 50 albo 60 km na godzinę, nie? No, nie jest to robione z głową. Natomiast odnośnie nazwy partii, że tam wtedy się pojawia nowa taka, że platforma, prawda? No to nie partia, nie ruch, nie front, nie coś tam, tylko platforma, no nie? No. A teraz odnośnie tych nowych, oryginalnych nazw partii, mamy partię Janusza Palikota, prawda? Jest to coś takiego nowego, bo jest to partia oparta w nazwie na jednym człowieku, tak, prawda, na jednym liderze. I nazwę też ma niezłą, ponieważ ona się nie nazywa partia poparcia Palikota, tylko tylko ruch poparcia, tak? Ruch poparcia. No, tak, więc może w tę stronę, wiesz, ruch poparcia Janusza Korwin-Mikkego. Jo. No. Czy to by była tak naprawdę najsensowniejsza nazwa, bo to jest jedyna osoba rozpoznawalna medialnie i wszyscy tak kojarzą, tak naprawdę mówią, partia Korwina. Właśnie to powinni nazwać partia Korwina i tak wszyscy tak mówią. A już był taki pomysł, przecież na początku, wiesz, te komitety wyborcze się nazwały Platforma Janusza Korwin-Mikkego, co pokazuje, że tutaj widać w działaniach pana Janusza takich, jeżeli chodzi o nazwy, naśladowanie innych. I to jest zupełnie według mnie idiotyczny sposób myślenia, ponieważ we wszystkim innym Janusz Korwin-Mikke się odróżnia właściwie, stanowi zupełnie inną jakość. Można go lubić, można go nienawidzić, wszystko jedno, można go ignorować, ale stanowi zupełnie coś innego. Podczas gdy, jeżeli chodzi o nazwę, może on zleca to jakimś współpracownikom, w każdym razie oni chcą zawsze kogoś naśladować dookoła, a to jest zupełnie błędne myślenie. Tak, front poparcia Korwina. No właśnie, teraz ruch poparcia, ten też będzie ruszył teraz naśladowanie. Dzięki Ci wielkie, to był Mariusz w kontestacji. Będziemy powoli kończyć, bo dzisiaj jest trochę dłużej, ponieważ zaczęliśmy również trochę później, ale i tak już jesteśmy po czasie. Ale jeszcze porozmawiamy chwilkę na temat tej partii, bo to jest bardzo ciekawy temat i my go dawno temu, jeszcze za czasów Koczowiska dekadencji chyba, czy korespondenta, jak jeszcze nie istniała żadna inna z naszych inicjatyw, poruszaliśmy, że tak naprawdę, żeby zerwać z jakąś tam tradycją, która się wiąże, z którą wtedy jeszcze Unia Polityki Realnej bardzo sobie ceniła tym, że jest to najstarsza polska partia, która istniała tam od ostatnich 20 lat, tak? Mhm. No i to właściwie koniec argumentów. Bo, no tak. Bo nic innego właściwie nie stanowiło na korzyść tego, że Unia, że nikt nie chciał na nią głosować, bo się kojarzyła, no wiadomo, z kim się kojarzyła. Ja tylko powiem tyle, że no, po tej nazwie widać, że nikt mnie chyba nie potraktował poważnie tego, co mówiłem na tym kongresie, bo te nazwy to raczej nie są jakieś nowy powiew świeżości, tylko znowu taki beton jakiś myślowy, nie? Kongres Nowej Prawicy, no. Odbierzmy jeszcze kogoś. A pamiętasz, ja się czepiłem dokładnie tej nazwy na... O. To zaraz powiesz odnośnie nazwy. Cześć słuchaczu, jak ci na imię? Marek Albert z tej strony. Cześć Marku, jesteś na konferencji. Dzwonię do was i dzwonię sekundę, ja sobie tylko wyciszę Skype'a na komputerze, bo już tak na dwa fronty do was dzisiaj dzwonię. No my dzisiaj jesteśmy bardziej protelefonowi. A dobra, cisnę na pilocie i będzie po zabawie. O, i już jest. Okej, dobra. Ja tu w ogóle się nie spodziewałem, że mnie odbierzecie, bo już tu na was ciaczyłem, bo promowaliście telefony i właśnie uparłem się, że będę z komórki do was dzisiaj dzwonił. No i kurczę, jakoś nie mogą się za chwilę dodzwonić. Ale w jakiejś sprawie dzwonię. Chciałem zapisać się na torebkę, ostatnią torebkę po polskim cukrze ze znaczkiem kontestacji. Taki mam pomysł, że skoro ten cukier jest na wyginięciu w Polsce, to może tak jak kiedyś zbierało się pudełka po zapałkach albo puszki po piwie, bo mniej więcej wartość, którą kupowało się wtedy, gdzie kupowało się takie piwo w Peweksie, była wartość tego piwa taka, że później się tą puszkę zachowywało i kładło gdzieś tam do kolekcji na półkę w pokoju takim młodzieżowym. Albo papierosy, na przykład pamiętam Marlboro też się zbierało takie paczuszki. To teraz może jakbyśmy pozbierali trochę takich właśnie torebek po cukrach i nadrukowalibyście, słuchajcie, znaczek kontestacji na to i możemy zrobić aukcję, żeby wesprzeć właśnie finanse serwerów dla kontestacji. Ja myślę, że jest to jakiś pomysł. I sądzę, że jak będziemy mieć ten, jak sobie poradzimy z tymi serwerami teraz tak na bieżąco, wprowadzimy nową stronę, to myślę, że będzie więcej czasu właśnie na tego typu pomysły, bo ja jestem za, Martin. A ja się nie wypowiem dla odmiany. A tak dla przykładu, dla przykładu z innego kraju, bo dzwonię z Austrii do was. To też była taka dziwna sytuacja, bo niedawno sam się z tym spotkałem, dlatego że nie wiem, czy mogę podać nazwy kleju, ale myślę, że dla kontestacji nie będzie to miało znaczenia, jeśli podam nazwę kleju austriackiego do FIS. Produkują tutaj w Austrii ich rodzimy klej, który się nazywa Murexin, który jest dostępny na terenie Polski. Jest to bardzo dobry klej elastyczny do FIS, można na tarasie sobie tam takie mrozoodporne płytki nim kleić. I co ciekawe, on kosztuje tu w sklepie w Austrii 40 euro. Natomiast w Polsce w sklepie ten sam klej w tym samym worku kosztuje 40 zł, czyli to jest 10 euro. I teraz, już wtedy zastanawiałem się nad mechanizmem, który powoduje, że ten klej produkowany jest w Wiener Neustadt, bo jest produkowany tu na miejscu w Austrii. Patrzyłem na oznaczenia na worku, na oznaczenia kodowe i jest to produkt austriacki wyprodukowany w Wiener Neustadt. On dojechał do Polski, w Polsce nałożono na niego podatki, został sprzedany w sklepie, wrócił do Austrii i jeszcze i tak był za 1/4 ceny. No to wiesz, ale ja znam dużo przykładów w jakiejś segmentacji cenowej różnych produktów, bo to jest naturalne, że się jakoś prowadzi. Ale da się, nie? No. Dokładnie, no to tak mogło być również z cukrem. Ja przepraszam, że wracam do tamtego tematu, ale od półtorej godziny się próbowałem zadzwonić właśnie w tej sprawie. Ja myślę, że tak jest z cukrem, że to było celowe działanie rynku niemieckiego, czy tam finansjery niemieckiej, która najpierw skierowała swoje finanse do zakupu polskich cukrowni, później do obniżenia wydajności tych cukrowni, ewentualnie nierentowności, bo ja jak się dowiedziałem o cenie cukru, o tym, że on jest dwa razy droższy w Polsce w tej chwili niż w Austrii, To pierwsze pytanie, jakie sobie zadaję, jak to jest możliwe, że 3 lata temu jeszcze, jak byłem w Polsce, to cały czas słyszałem, że mamy tego cukru za dużo i musimy wprowadzić limity, bo nie ma co z tym cukrem robić. I on za chwilę będzie taki tani, że się nikomu nie będzie opłacało go sprzedawać i trzeba będzie ludzi pozwalać z pracy. No, ale to... A teraz nagle się okazuje, że Polska zaczyna cierpieć na cukrzycę. No. Ja bym tej spisku nie upatrywał, po prostu dużo ludzi się rzuciło na kupowanie cukru. Ja bym upatrywał różne takie bardziej głębsze powody, na przykład dlaczego w Polsce budowa drogi kosztuje zawsze 2 do 4 razy więcej niż w innych krajach. No i to jest poważniejszy temat już, ponieważ to nie jest chwilowa jakaś moda, tylko to jest taki trend, o którym mówią wszyscy budowlańcy, z którymi ja rozmawiam, albo z szefami firm, że tutaj po prostu to więcej kosztuje wszystko. No ale to, z czego to wynika? Bo ja nie wiem, może z tego, że nie dysponujemy odpowiednią technologią, odpowiednią bazą materiałową. No ja bym upatrywał to w czymś innym. Kiedyś jeden z naszych słuchaczy w kontestacji wysłał nam, ponieważ rozpoczynał nawet nie produkcję, tylko sprowadzanie i handel w Polsce kołkami rozporowymi. To jest dosyć prosty produkt, tak? Nic skomplikowanego specjalnie, tak, coś jak cukier. No i on nam wysłał tak kilka stron takich zeskanowanych, kilka stron wymagań, jakie musi spełnić importer, żeby dostać w Polsce odpowiednie certyfikaty na handel kołkami rozporowymi. I on to wszystko tam wymienił, opisał ładnie i tak dalej, które komisje, z których urzędów musi wysłać do wszystkich fabryk, z których kupuje te kołki rozporowe tam na Dalekim Wschodzie, czyli musi tak de facto zafundować każdej z tych komisji, która składa się od kilku do kilkunastu osób, kilkudniowe, kilkunastodniowe wakacje na Dalekim Wschodzie, żeby oni mogli przybić tam pieczątkę, że rzeczywiście te kołki są zgodne z wymaganiami i wszystkie te inne wymagania, które musi taki gość spełnić i podliczył koszty tej całej operacji i wyszło mu, z tego co pamiętam, mogę się tutaj pomylić, ale wyszło mu mniej więcej koszt rzędu 200-300 tysięcy złotych na zdobycie samych certyfikatów, z czego uruchomienie całego sprowadzenia tych kołków rozporowych to jest drugie 200 tysięcy, czyli de facto podwajało mu to koszty tylko i wyłącznie z powodu jakichś chorych polskich praw. No to jest właśnie, ja myślę, że to jest właśnie to, co niestety w Polsce nastąpiło, czyli mamy podwójną kumulację. Po pierwsze, mieliśmy już własne prawa, które były idiotyczne jeszcze zanim weszliśmy do Unii Europejskiej, były tak skonstruowane, żeby po prostu obywatela upodlić maksymalnie, jak tylko się da, i wydrzeć z niego ostatnie grosze. I do tego jeszcze dołożyła nam Unia własne przepisy, które jak już się zmieszały z naszymi rodzinnymi, to powstał jakiś taki miszmasz kosmiczny, z którym naprawdę ciężko sobie w jakikolwiek sposób poradzić. No i teraz powoli zaczynamy mieć tego efekty. Ja nie wiem, jeszcze pół roku temu byłem dumny z Polski, że ona tak obronną ręką wychodzi z tego światowego kryzysu znacznie lepiej niż sąsiedzi i tak dalej. A tu się okazuje, że dopiero teraz zaczyna być widać, jak to jest naprawdę, że te wszystkie przekazy, które gdzieś tam się słyszało, no to chyba była zwykła propaganda, bo to dopiero jak ja słyszę teraz, że taka jest cena cukru, no to ludzie zaczynamy zbierać te torebki, żeby było kurczę to pokazać wnukom za 30 lat, jak wyglądało opakowanie po cukrze, no. Ja nie oglądaj za dużo TVN, bo tam wiesz, się będziesz miał skrzywiony ten postrzeganie rzeczywistości. Dzięki ci wielkie, musimy już zwolnić antenę, bo będziemy kończyć powoli tutaj audycję. To był słuchacz z Austrii. Z Austrii dzwonił, tak? Dobrze pamiętam? Chyba tak. I jedna rzecz, o której chciałem jeszcze powiedzieć, o której mi nasunął, ale zapomniałem. Dobra, nieważne w tej chwili w takim razie. Już ci się odsunęło. Nie, bo obserwowałem tutaj czata i było kilka bardzo ciekawych informacji. Na przykład Pawelos mówi, że chce powiew wolności. No, powiew wolności, jako nazwę. Jako nazwę, tak już odchodząc od cukru. A ja tam znalazłem taką wypowiedź i zgadnij, kto to powiedział. Są 4 białe śmierci. Kokaina, cukier, sól i służba zdrowia. Donald, ja nie, to nie służba zdrowia. To nie wiem kto. A Janusz Korwin-Mikke. To mnie zaskoczyłeś. A nie bez powodu jest taki medialny. Umie powiedzieć dobrze. Właśnie, on ma tu umiejętność robienia takich wstawek, które potem cytują wszyscy. No, a propos limitów, to ja przeczytałem w tym artykule w Newsweeku, że limity w Unii Europejskiej na produkcję cukru w 2014 roku mają zostać zniesione całkiem. Ale ja nie wierzę za bardzo, bo ten autor za dużo ma przekłamań, żeby tam jakichś takich... Ale być może tak jest. No to wtedy wiemy już, kiedy ceny zrobią się normalne. No właśnie wtedy. Także nie róbcie zapasów specjalnych cukru. Wszystko jeszcze stanieje, chyba że ten kraj zbankrutuje razem z innymi w tym czasie. Najlepszą nazwą dla UPR VIP, mówi Barrett, byłby Kongres Wolnych Konopi. Potrafiałaby to do młodzieży. A czemu ten kongres dalej, ja nie rozumiem? Nie, ten kongres taki się bardzo bardziej sztywno kojarzy. Tak sztywnie, że... właśnie jakoś tak troszkę, bo kreator mówi Zefirek Wolności, w sumie tak powiew, tak. No to znowu z kolei infantylnie. Pierd, nie wiem. Wiatr, wiatr wolności. Wiatr. A to byłoby nie głupie. A, ty, to nie takie głupie, wiatr. Trzeba nie, chociaż może głupie. Takie trochę infantylnie chrześcijańskie chyba. A ja. Może ja mam się tak. Głos jest bardziej chrześcijański. Tam wszystko jest głos. Kłos wolności. Zrozumiałem. Kłos domu. Kłos na początku. Nie, głos wolności to już kontestacja jest. A się, w Australii się tak, ta partia się nazywa Partia Podatników i kogoś tam. Może tak. I konsumentów może. I konsumentów i podatników. Nie, coś takiego, tak. Nie. A Lucky Luke na czacie dał propozycję PIK. Podatnicy i konsumenci. No. Już bardziej przedsiębiorcy bym powiedział może, albo... No, albo ona w ogóle nie ma odwoływania się w tych nazwach do przedsiębiorczości, zauważyłem. Ani nie ma partia przedsiębiorców, nikt nie proponował. No nie ma, bo to nikt by się za to nie wstawił, bo to wiesz, Polak to jest zawistny, wiesz. Jak... No ale to do przedsiębiorców nikt się nie chce w ogóle odwoływać. Naprawdę jest 3 miliony przedsiębiorców w Polsce i nikt w ogóle, porzuceni. Spora nisza jest. No taka duża nisza. Jeszcze, można jeszcze rodzinę tam, tak. Rodziny znajomych kontrahentów. Mhm. Albo zmusić pracowników pod groźbą wydalenia, prawda? Część studentów, którzy są bardziej lotni. Partia Wolny Cukier. No dobra. I tak dalej. Także Partia Kapitalistycznych Świń również. A to by było świetne, jakby to miała być taka, wiesz, taka prowokacja trochę. Typu Polska Partia Przyjaciół Piwa. To może założymy w sumie. W sumie szkoda, że Polska Partia Przyjaciół Piwa się tak głupio nazywała, bo jakby mieli jakąś sensowną nazwę, to by mogli całkiem nieźle wtedy władzę zdobyć. Myślę, że no tam skupiali rzeczywiście przedsiębiorców i ona była właśnie pod przedsiębiorców. Ileszka Bubla. No tak też. No, jeżeli tak kreator mnie poprawił, to nie w Australii, tylko w Nowej Zelandii jest partia podatników i konsumentów. Tak, czyli dobrze mówiłeś. No proszę, zgadłem. Którzy posiadają w tej chwili 10% posłów w Sejmie ichniejszym. Który ten Sejm, przypomnijmy, jak powiada kreator, 40 osób, a nie tyle co tu. A nie 460. No. Wystarczy, tak? Dobra, to była kontestacja. Korwin kocha Polskę. Nie, to... No, może coś z Polską jeszcze, bo to za mało jest drętwę. Musi być prawica i Polska. Nowa Polska Prawica Kongres. Prawica... Kongres Nowej Polskiej Prawicy UPR. Prawica Wielkiej Polski. Wielka Polska walcząca o prawicę. Polska... Albo Polska. Zróbmy jakiś generator nazw na stronie głównej kontestacji, gdzie będą sobie klikać, będą wyskakiwały. I tam wsadzimy, gdzie się mieszało. Kongres, Polska, Prawica, Wielka i tak dalej. Partia bez obietnic. Może ktoś chce napisać nam taki generator. Ale partia bez obietnic generator. To dobra jest. Partia bez obietnic? No to co by mówili? No to... W tych wszystkich przemówieniach. Nie wiem, ale jakoś się odróżnia od innych. Wszystkich innych. No to prawda, odróżnia się. To by było czym gadać też przy okazji. Inne, żeby wyjść poza te schematy. Znaczy, że wiecie, jak się tworzy nazwę nowego produktu, to wygląda w ten sposób, że najlepiej zrobić burzę mózgów i to kilka takich spotkań burz mózgów, że się spotyka kilkoro ludzi i oni sobie notują na tablicy takiej wielkiej, im większa, tym lepsza tablica, różne skojarzenia z tym, co chcemy głosić. I to są, pojedyncze nazwy, albo podwójne, albo sformułowania, wszystko jedno. To się tak bardzo dużo nazw i się ich nie ocenia wtedy zupełnie, tylko się je zapisuje. Zapisuje. I drugi etap to jest albo łączenie tych nazw, albo na przykład robienie jakiegoś słowotwórstwa w oparciu o te nazwy, albo w jakiś sposób, no, już się operuje na tej grupie, którą mamy tam wypisaną. No, a potem zwykle ktoś trafia zupełnie przypadkowo, siedząc w kiblu, na coś genialnego i wtedy się wybiera tą nazwę. No. No tak bywa. Albo najprostszy sposób, jak się nie ma doświadczenia w wymyślaniu nazw, bo się tym nie zajmowało, to się bierze kogoś, kto wie, jak się robi takie rzeczy, bo się tym zajmował, i się go pyta, co mamy robić, a on powie. No po prostu się najpierw pytać kogoś, kto się na tym zna. Tak, na przykład jeden, ma efekty. Jeden z wykładowców Asbiro, Paweł Krzyworączka, na przykład ma taki, jedną z takich usług, bo on tam się zajmuje prowadzeniem różnych internetowych biznesów, jedną z jego usług jest właśnie wymyślanie nazw dla firm, dla produktów i tak dalej. Płaci mu się tam kilkaset złotych, znaczy inaczej, nie płaci mu się tych kilkuset złotych, przepraszam, nie płaci mu się, tylko się pyta, że słuchaj, wymyśl mi nazwę, bo ja chcę to i to, tak, tego, opisuje się ten produkt i on wtedy sobie myśli, przedstawia później po tym długim myśleniu trzy domeny, tak, bo tak, jeżeli chodzi, muszą być zbieżne z domenami, trzy domeny nazwy i jeżeli ty wybierzesz coś z tego, to wtedy mu płacisz, a jak nie wybierzesz, to mu nie płacisz, no. No to taki ryzykowny, nie? No taki ryzykowny deal, ale wiesz, on ma coś takiego z tego, że też żyje między innymi z wymyślania właśnie takich nazw. Tym bardziej, że on sobie, wiesz, jak wpada na jakąś fajną nazwę, wolną domenę, to on sobie to zapisuje zwykle gdzieś ten i trzyma to na przyszłość. Zapytajmy go, czy ktoś się z nim kontaktował w sprawie wymyślania nazw, albo z kimkolwiek, kto się zna na wymyślaniu nazw. To też nie musi być, wiesz, Krzyworączka, to może być kolejna inna osoba. W sumie, wiesz, nie przymierzając. No nie, no właśnie. Nie przymierzając, ja również zajmowałem się przez półtora roku tylko i wyłącznie wymyślaniem nazw w pewnej dużej firmie. No, a i ja z wymyślania różnych rzeczy żyję też. A i znalazłoby się jeszcze i kilkudziesięciu takich, którzy mają efekty właśnie, bo to nie chodzi o to, żeby każdy umie coś wymyślić, ale chodzi o to, żeby wziąć takich ludzi, którzy mają efekty już jakieś. Polska jest gigantem, Polska królem świata i to właśnie pokazuje przykład właśnie różnica pomiędzy ludźmi, którzy nie potrafią wymyślać. Albo PDS ktoś wymyślił i to jest dobra nazwa, Polska dla sztywniaków, co podsumowuje chyba ogólne, prawda, dążenie, trend. I tak już zostanie ze smutkiem powsze czasy, tak. Dopóki nie przyjdzie ktoś, kto zupełnie inne spojrzenie da na to wszystko. To była kontestacja Radio o Wolności. Ja tutaj spojrzę szybko na ramówkę. Lewatywa umysłu, a to umysłu, nie mózgu. Mózgu ma być, ktoś źle wpisał. O, to stara nazwa jest w ramówce. A, to zmienimy. To, kto odpowiada za ramówkę? Ja chyba zwolnię tą osobę. Ty odpowiadasz za wszystko, ty jesteś tutaj głównym wodzem, hetmanem. To trzeba jakoś nazewnictwo trochę zmodyfikować. Wiesz, hetmanem jakim? Głównym. Jaki jest najwyższy hetman? Nie wiem, wodzem. Hetman. To ja będę tym polnym. No więc ja się chyba zwolnię i zatrudnię kogoś tańszego. Wiesz, koronnym. Na moje miejsce, bo... Za dużo kosztuje i jestem za mało kompetentny na to. Także rzeczywiście teraz nie mamy nic w ramówce, więc możemy sobie tak trochę bezkarnie przedłużyć trochę tę audycję. Dziękujemy Wam bardzo, że byliście tutaj z nami przez te ostatnie kilka godzin. Znaczy nie musicie odchodzić, możecie dalej być, tylko to już nie będą audycje na żywo. Chyba, że ktoś poprowadzi afterparty, bo mamy taki system, że kilku kompetentnych prowadzących ma... kontestacje, ma takie prawa, ma prawo nadać afterparty. I kilku niekompetentnych też. Nie, tych już nie. A już nie, okay. Już nie. No, więc jeżeli to się pojawi, to zawsze takie w nocy czasem się pojawia taka audycja nienagrywana wtedy, gdzie ludzie sobie właśnie rozmawiają, puszczają muzykę i generalnie jest miło i przyjemnie. No to musicie sobie taką audycję wyśledzić czasem. Słucha nas bardzo dużo osób, muszę powiedzieć, w tej chwili. I to jest zaskakująco dużo osób, jak na ten dzień i na tą porę. Co pokazuje, że te serwery niedługo nam po pierwsze padną, po drugie przekroczymy transfery i nam naliczą odsetki karne. I to po prostu jest... Także apelujemy jeszcze raz do sponsorów, że jeżeli nie będzie sponsorów, to zamykamy radio, bo nie wyrobimy na sprzęt. No. To postraszymy trochę. Co smutne będzie. Smutne troszkę, nie? Bo to tak. Wyobrażacie sobie teraz już życie bez kontestacji? Załóżmy, że koniec, znikła nagle, nie będzie więcej. Co będzie zamiast niej? No co będzie? No. Będzie kongres nowej prawicy. Będzie. No. Ciekawe, czy zrobiłem radio potem swoje. I jak się będzie nazywa? Kongres nowej prawicy TV, jak znam życie. TV FM. A domena też jaka będzie? Kongres nowej prawicy.pl? Może warto kupić szybko, zanim się zorientują, że trzeba mieć domenę. Jak Pejotenowi. A propos właśnie takich Cooperów różnych, my to wbrew pozorom bardzo uciekamy od tych tematów. Znaczy, że nie chcemy robić radia partyjnego, O, i od samego początku istnienia kontestacji szliśmy tutaj bardziej w tematy albo ogólne, albo gospodarcze, albo ekonomiczne i takie, tego typu, żeby właśnie nie bawić się w to takie jakieś wewnętrzne terminologie, UPR, VIP, coś tam, co mało ludzi interesuje. Myślę, że połowy słuchaczy też jakoś mało to interesują, nam przepychanki wśród partii. Właśnie a propos, ktoś napisał mi przed audycją, że dlatego nazwano to Kongres Nowej Prawicy, bo się będzie miało dobry skrót. Będzie miało skrót kanapa. Taki żarcik. Tak. I się skończyła muzyka. Dźwięk. Kontestacja. No, to była kontestacja. Jeszcze powiem krótko, że prawdopodobnie za jakiś czas będziemy tutaj gościć szefa tego drugiego UPR-u, właściwie tego oryginalnego UPR-u, tego niewipowskiego, pana Jóźwiaka na naszej antenie, ale to jeszcze terminy są tutaj do dogadania, żeby sobie pogadać o tym, jak wygląda właściwie sytuacja tego, że mamy 15 UPR-ów na rynku i że nie wiadomo, który jest ten właściwy a dlaczego wszyscy i tak naprawdę kojarzą tylko Korwina, ale również na bieżąco w kontestacji znowu wracamy do tematów gospodarczych, do innych tematów, które będą inni prowadzący prowadzić. Bardzo polecam wam temat, ostatnią audycję Kamila Cebulskiego, Świat Kamila C, która ta audycja była rozmową z Arkadiuszem Skuzą na temat współpracy z funduszami Venture Capital. Bardzo, bardzo, bardzo interesująca audycja dla wszystkich osób, które zajmują się przedsiębiorczością w internecie, ponieważ tam bardzo dużo konkretnych porad padło, w jaki sposób się współpracuje z inwestorami w internecie. I to jest taki temat, który wraca trochę w audycjach Kamila Cebulskiego. Więc tutaj radzę słuchać i śledzić jego audycję. A jeszcze tutaj do naszych kontestatorów powiem, że w tym tygodniu, być może jutro, a być może nie, już ogłosimy nabór na Contest Camp, który odbędzie się w lipcu. I jest każdy jak najbardziej zaproszony kontestator. Cena na pewno 200 zł nie będzie przekraczać. Za taką wersję już taką ze wszystkim, czy tam z jedzeniem i z mieszkaniem i z czym tam jeszcze, co my tam nie pokupujemy. Jeżeli nie byliście na poprzednich contest campach, no to zapytajcie się innych, jak było, bo dużo osób było, coś chyba ze 100 osób około gościliśmy na obu obozach contest camp, więc było naprawdę, naprawdę bardzo fajnie i myślę, że warto zarezerwować sobie te 3 dni i się pojawić na Contest Campie. A jeszcze zareklamuję jeszcze taką imprezę, która się odbędzie w sierpniu, to będzie z kolei Business Camp. To wiem, że nazwy są dosyć podobne, ale dlatego, że myślała jedna osoba, czyli ja, który będzie organizowanym takim już obozem pełnoprawnym, czyli takim 10-dniowym obozem w sierpniu przez Asbiro. Obóz Asbiro.pl, możecie sobie poczytać o tym. To będzie taki obóz, gdzie będą przedsiębiorcy sobie wykładać codziennie, no tak naprawdę mówić o tym, jak doszli do tego, do czego doszli i odpowiadać na pytania i w ogóle będzie można z nimi się napić tam, nie wiem, czegoś, kawy i pogadać, a poza tym pograć w różne gry, czyli tak jak na Contest Campie. I Marti, ty też tam będziesz chyba. Ja też tam będę. No, nie wiem, czy przez cały czas, na chwilę tylko, ale się tam na pewno pojawisz ze swoim koncertem, także Contest Camp i Business Camp to będą dwie imprezy o podobnym charakterze, ale myślę, że trochę inne, bo jedna będzie krótka, intensywna, a druga będzie długa i taka trochę... A ja przy okazji podziękuję wolnemu słuchaczowi, który właśnie nam dał kupę kasy. Dzięki wielkie na serwer, bardzo się przyda, bo mamy teraz wydatki. Tak, odczuł taką potrzebę właśnie. Odczuł potrzebę. Sponsorów I tą kwotę możecie zobaczyć na stronie www.kontestacja.com po prawej stronie. Jak tylko ją zobaczycie, możecie kliknąć i dodać tam coś jeszcze, żeby ta potrzeba była powiększona i aby kolejne, aby można było shoutcast zakupić, żebyście mogli słuchać sobie w liczbie w ogóle rosnącej z każdym dniem oraz potem, żeby można powoli się szykować do zakupu dedykowanych serwerów. No niestety ten dzień musiał kiedyś nadejść i nadejdzie niedługo, za jakiś czas. Martin, ostatnie jakieś słowo, czy już nie? Dobranoc. Dobranoc. To był Martin Lechowicz po drugiej stronie. I Hugo, jak to się nazywa? Hugo Kosiński po jakiej stronie drugiej? W Warszawie. Tak. Albo w innych. Pogubiłem się, aż się zdziwiłem, że się tak pogubiłem. Zaskoczyłeś mnie teraz. Mało masz doświadczenia jeszcze, ale wyrobisz. Jeszcze mało. No. Wyrobisz się kiedyś. Jeszcze kilka wywiadów w Newsweeku i będzie dobrze. Pod twoim przewodem. Albert, wychodzimy!